Samenbank. Money, money. Ja, money, money. Je hoort het goed. Money, money. Jackpot alert. De hoogste jackpot van Nederland staat nu extreem hoog. Dus koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Zoveel money. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Justitie zou Telegram moeten dwingen om zogenoemde banga-lijsten te verwijderen. Dat vindt het Kenniscentrum voor Online Misbruik Off-Limits en advocaten van slachtoffers. Op de lijsten staan namen, contactgegevens, foto's en video's van vrouwelijke studenten voorzien van seksistisch commentaar. Dergelijke lijsten zijn opnieuw verschenen nu op Telegram. Wie erachter zit is niet bekend. Bij een explosie bij een militaire basis in Irak zou iemand zijn gedood. Ook zouden er 6 gewonden zijn. De explosie ten zuiden van Bagdad zou zijn veroorzaakt door een luchtaanval. De VS en Israël zeggen er niks mee te maken te hebben. De VS trekt zijn troepen terug uit Niger. In het land zitten nog zo'n 1000 Amerikaanse militairen. Niger was jarenlang een bondgenoot van de VS en de EU. Maar na de staatsgreep van vorig jaar hebben de nieuwe machthebbers de banden aangehaald met Rusland. Nederlandse kersentelers mogen 2 veelgebruikte bestrijdingsmiddelen niet meer gebruiken. En ze vrezen nu voor een mislukte oogst. Die middelen worden gebruikt om een fruitvlieg te bestrijden. Maar volgens het ministerie kunnen de bestrijdingsmiddelen het oppervlaktewater vervuilen. Het weer, opklaringen en wolken wisselen elkaar af. En verspreid over het land valt er een bui. Ook vanmiddag wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Het wordt een graad of 10. Morgen wat meer zon en iets warmer. Puccini's Il Trittico. Vanaf 3 mei bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Waterlinies, Atlantic Wall of Koude Oorlog? Duik de spannende geschiedenis in van onze forten, bunkers en vestingsteden. Bij jou in de buurt is van alles te doen tijdens het Weekend van het Verdedigingserfgoed op 20 en 21 april. Plan je bezoek op forten.nl, powered by de Vriendenloterij. Delen Private Bank, voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Nu op NPO Start. De nieuwe reality-serie van BNNVARA. Chief Mogger's Legacy. Daar is gewoon de king. Ik wilde dat het een serieus vak werd gezien. Je moet kiezen tussen mij of de kook. Toen zei hij, de kook. Met 71. What the fuck is de legacy? Stream Chief Mogger's Legacy. Nu op NPO Start. Je kunt weer inslaan bij Co-op. Want bij veel actieproducten krijg je er gratis producten bij. Zoals Wagner Big City of Sensationen Pizza's 1 plus 1 gratis. En alle Unica's nu ook 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar Co-op of co-op.nl. Ja, mijn afscheid. In mijn eigen kleding en kleurrijk. Mijn laatste show. Alleen ik ben er zelf dan niet bij. Aan mij kiest geen Polonaise alsjeblieft. Ik wil gaan zoals ik ben. Je afscheid, dat bepaal je zelf. Laat de mensen om wie jij geeft weten wat je wil. Monuta, open over afscheid. In Museum No Hero, Beeldhonger, Hunger nach Bildern, schilderijen van Neue Wilde en Neue Leipziger Schule. Museumnohero.nl. Je afscheid. Je bepaalt zelf hoe dat eruit moet zien. Praat er eens over en vul je wens in op monuta.nl. Monuta, open over afscheid. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Goedemorgen, hartelijk welkom bij Nieuwsweekend. Het is 9:03. En om 9:00 dan ontvangen wij natuurlijk, zoals elke week, Kees Boonman over wat er allemaal gaande is in Den Haag. Bas van der Plas, die komt ook. En Bas, die woont in Estland, vlakbij de Russische grens. Dat is een interessante plaats, lijkt mij, om te wonen. Hij schreef een boek over Russische vrouwen. De kinderpostzegels, die bestaan alweer 100 jaar. Daar gaan we het ook over hebben. En de kwallenplaag in de Middellandse Zee. Om 10:00 dan komt Tim Fransen over het leven in het calamiteitspark. perk. De kerkscheuring in de christelijke gereformeerde kerk, ja, die dreigt. En het heeft allemaal te maken met de vraag: mag een vrouw wel of niet op de preekstoel staan? Dan een documentaire over Brian Jones. Weer het helemaal het andere uiterste. Rock and roll en drugs vooral. En Lidewij de Paris, die bespreekt de boeken. Onder andere het kerstverse boek van Ines Wesky. Zometeen Nederlanders die zichzelf overschatten op de bergen. Maar we gaan eerst naar Palestina, of tenminste... De kwestie Palestina. Ja, want de VN gaan geen Palestijnse staat als zelfstandig lid erkennen. Daarover is gestemd eergisteren. Elke VN-lidstaat is zelf wel vrij om Palestina te erkennen, mochten ze dat willen. 140 van de 193 lidstaten gaan dat ook doen. Nederland, Israël en de Verenigde Staten horen daar niet bij. Wat is het belang van deze erkenning? Waarom ligt het zo gevoelig, deze kwestie? En wat zou die erkenning oplossen? Maurits Berger, Midden-Oosten-deskundige en hoogleraar aan de Universiteit van Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat zou het eigenlijk oplossen? Stel dat ze anders hadden gestemd, wat niet echt denkbaar was, maar als een soort van hypothese, wat was er dan veranderd? Dit is echt een politiek spel. Hè. Dus het is een heel bijzondere situatie van hoe internationaal recht en politiek samengaan. En moeten zien, u zei dat net al, wanneer is een staat? En dat is vaak doordat hij wordt erkend. Dus bijvoorbeeld een land als Taiwan, iedereen weet dat is een staat, dat bestaat, die functioneert, maar door niet door de VN erkend en door heel weinig landen erkend. Palestina... is nog niet echt een functionerende staat, kunnen we zeggen. Het heeft geen zeggenschap over zijn grenzen, over zijn luchtruim, over van alles. Maar wordt inmiddels door 3/4 van de landen in de wereld erkend. En heeft sinds 2012 een status als waarnemer in de Verenigde Naties. En dan heet het ook de staat van Palestina, State of Palestine. Maar wat u eigenlijk zegt is een staat dat gaat meer over... erken je het of niet, dan heb je een staat. Maar of er dan echt ook een staat is... Hè? Een land heeft van alles nodig. Ministeries, bureaus, ambtenaren, politie. Gewoon alle dingen die maken dat je zegt, dat is een staat. Daarover zegt dat helemaal niks. Nee, precies. Dus nogmaals, vergelijking met Taiwan is heel interessant. Taiwan heeft een eigen leger, heeft ministeries, heeft zeggenschap over de grenzen, over het luchtruim, over al dat soort zaken. Maar vanwege politieke situatie met China... De Verenigde Naties en heel veel, eigenlijk meerderheid van de landen in de wereld besloten om er wel van alles mee te doen met die staat, maar het niet formeel te erkennen. Maar als ze dan nu Palestina wel zouden erkennen, wat zou er dan zijn opgelost? Waarom is het dan zo niet belangrijk? Zoveel. Kijk, het bijzondere is natuurlijk, er zijn nu heel veel landen, waaronder ook Nederland en Amerika, die zeggen wat wij willen in de regio is een 2-staten oplossing. Maar het erkennen van die tweede staat, Palestina, dat gaat dus blijkbaar dat soort landen, Nederland, Amerika, nog iets te ver. En die hebben dan als argument van... het is nog geen functionerende staat. Nou, omgekeerd heb je dus dat 3/4 van de wereld heeft Palestina erkend. Zegt dat is de staat Palestina. Maar het is dus nog geen functionerende staat. Dus je krijgt een heel gekke paradoxale situatie. Maar nogmaals, het is echt het politieke spel. En laten we ook even teruggaan in de geschiedenis. Israël heeft dus lange tijd tot 1993 de Oslo-akkoorden... of zijn er heel veel politici in Israël geweest, regeringsleiders... die hebben ontkend dat er zoiets is als een Palestijns volk. En als je dat ontkent, dan heb je een volk daarvan wordt gezegd... die hebben het recht op zelfbeschikking. En dan is 1 stap verder is dat je een eigen staat hebt. Om dat weg te duwen, om dat te ontkennen... werd er door veel Israëlische politici gezegd... het Palestijns volk bestaat niet. Nou, die fase zijn we voorbij... Dus op een gegeven moment heeft in 1993 Israël erkend... Oké, er is een Palestijns volk, er zijn Palestijnen. En nu zitten we in de volgende fase. Is er ook iets als een Palestijnse staat? Als je namelijk zegt, er is een Palestijnse staat... dan wordt het heel moeilijk om toe te laten dat Israël... met de huidige politiek die ze hebben... ervoor gaat zorgen dat de Palestijnen uit die staat gaan verdwijnen. Maar ooit is hen door de Britten beloofd dat zij een staat zouden krijgen. Nee, ze hebben een thuisland. Oh, dat beloofd. Is iets anders. Nee, ze hebben nooit een staat beloofd. Okay. Nee, ze kijken wel uit. Ja. Nee, ze hebben, dat is gewoon een soort fictie, een thuisland. Maar wat hebben de Britten dan wel ooit beloofd? Een thuisland, ja. Een homeland. En dat bestaat niet. Volkenrechtelijk is dat niks. Maar dat is gewoon een plaats waar ze mochten zijn. En toen, ja, dat was toen een provincie in het Ottomaanse Rijk. En later werd het een mandaatgebied. Er zijn allemaal hele gekke volkenrechtelijke ficties zijn er bedacht om dat gebied te beheren. Maar nu zitten we dus in de fase van, is het een staat, ja of nee? En erken je dat? En als je het hebt erkend, ja, dan degene die het erkennen verplichten zichzelf ook eigenlijk om ook te zorgen dat dat van de grond gaat komen. Ja, maar Israël was ook niet altijd een staat. Jawel, in die zin, er waren Joden in wat toen Palestina heette. En toen in 1948 hebben de Joden van Palestina de staat Israël uitgeroepen. En die is bijna onmiddellijk erkend. Maar die hebben ze dus zelf uitgeroepen? Ja. Dat kan dus ook? Ja, nee, maar dan vervolgens moet je wel erkend worden. Ja. Catalonië heeft ook zichzelf uitgeroepen tot een staat of tot zelfstandig onafhankelijk. Maar dat is door niemand erkend. Maar dus stort alles weer in. Ja. Nou zeggen heel veel landen, waaronder Nederland, uiteindelijk moet er een twee-staten-oplossing komen. Dat is nog steeds het beleid. Maar vervolgens erkennen ze die staat niet. Vroeg of laat, als dat echt je visie is, dan zou je die staat dus wel moeten erkennen. Maar je kan ook zeggen, misschien zeggen mensen twee-staten-oplossing, maar weet iedereen dat het nooit gaat gebeuren en is het gewoon een soort stoplap geworden. Zou heel goed kunnen, maar het is dus inderdaad een kip of een ei. Als je zegt, wij willen een twee-staten-oplossing. Dan kan je zeggen, en dus moet er een Palestijnse staat zijn, die erkennen we nu. En dan vervolgens moeten we zorgen dat die in elkaar geknutseld wordt. Of we zeggen, we erkennen een twee-staten-oplossing. Maar ja, die staat moet er dan wel eerst opgebouwd worden voordat we hem echt erkennen. Wat is nu de volgende stap? Hoe nu verder? Nee, dit is al decennia aan de gang. Dit is heel langzaam trekken en duwen. En dit is een Amerikaans veto. We zitten midden in de verkiezingen van Amerika. Dus dat speelt, in deze situaties heeft dat een veel belangrijke rol dan wat er werkelijk aan de hand is. Maar je merkt trekken en duwen dat Palestina steeds meer op de kaart komt. En dat is ook het cynische van het verhaal. Palestina en de Palestijnen worden steeds meer erkend, komen steeds meer op de kaart. Maar dreigen ook steeds meer van de kaart te verdwijnen. Dus in die zin dat meer landen erkennen een Palestijnse staat, zo komen ze op de kaart, maar het gebied zelf, dat verpulvert. Langzaam maar zeker, want Israël komt weg met allerlei dingen die ze kunnen, waardoor Palestijnen effectief van een grondgebied verdwijnen. En aan de andere kant neemt dus de druk enorm toe. Internationaal en dus ook op Israël. Van ja, maar wacht even, er is wel een Palestijnse staat. Dus uiteindelijk moeten we het ergens over gaan hebben. En in Europa willen steeds meer landen Palestina dus erkennen als staat, maar niet alle landen. Zou dat nog frictie kunnen gaan geven? Ook binnen Europa heb je enorme frictie. Het mooie en het onhandige van Europa is dat ze dit soort zaken bij consensus moeten doen. Daar komen ze dus niet helemaal uit, omdat je echt aan de twee uiteinden heb je posities. Landen als Ierland, Spanje, die zeggen nee, dit gaat gewoon echt te ver. We moeten boycotten of we moeten diplomatieke banden verbreken enzovoort. En de andere kant, landen als Oostenrijk, die zeggen nee, maar Israël heeft gewoon helemaal gelijk. Die komen er gezamenlijk niet uit, dus gaan ze individueel hun plan trekken. Ja, en wat voor consequenties zou dat hebben? Stel nou bijvoorbeeld dat de Europese Unie wel eensgezind hierover zou zijn. Wat zou dat dan betekenen voor het conflict? Oh, dan kan er veel grotere druk uitgeoefend worden. Dan ben je een blok en dan kan je veel grotere druk uitoefenen. Kan je ook gezamenlijk optreden. Dat heeft Europa na Oslo-akkoorden ook zeker gedaan. Toen is Europa heel diepgaand betrokken geweest bij de wederopbouw van wat toen de Palestijnse staat had moeten zijn. Ja, ik ga er eigenlijk ook vanuit dat Europa in de nabije toekomst weer de portemonnee gaat trekken om alles weer op te bouwen. Ja. Oslo-akkoord, dat was toen met Arafat en Clinton, hè? Dat was Arafat en Clinton, 1993. Maar dat is toen heel voorzichtig gegaan van oké, we erkennen over en weer dat we elkaar niet vertrouwen, maar dat we het wel moeten gaan doen. Ja. Laten we het langzaam gaan opbouwen. En toen is dat vertrouwen na een paar jaar weer ingestort. Ja. Als er geen Palestijnse staat is, op een zeker punt, er wordt wel hier en daar overleg tussen Israël en de Palestijnen. Maar die hebben dus niet echt een orgaan die dat overleg namens dat volk kan voeren. Jawel. Hoe werkt dat dan? Nou, bijvoorbeeld voor 1993 was dat de PLO. De Palestijnse Bevrijdingsorganisatie. En die had ook al een waarnemersstatus gekregen. Tot grote woede van Israël, maar die had een waarnemersstatus gekregen bij de Verenigde Naties. Dus dat was toen erkend als de vertegenwoordiging van het Palestijnse volk. Nu heb je de Palestijnse autoriteit, dus min of meer de opvolger, zou ik maar zeggen, van de PLO, die formeel wordt erkend als de vertegenwoordiger van de Palestijnen. Die zit in Ramallah. Ja, die is gewoon heel zwak. En die heeft Hamas ook niet kunnen tegenhouden. Die heeft eigenlijk niks te zeggen. Die heeft bijna niks te zeggen, ja. Dus dat lastige overleggen als je met iemand zit te onderhandelen die er uiteindelijk niet over gaat. Precies, en daar wordt ook heel erg mee gespeeld. Israël heeft ook heel nadrukkelijk, omdat ze geen zin hadden om hierover door te praten, hebben ze ook juist Hamas ook weer een andere paradox in de regio. Die hebben Hamas ook gevoed en ook wel gesteund. Van als zij sterk worden, is die andere club zwak. En de formele club wordt dan zwakker. Dan hoeven wij tenminste niet met de formele club te praten. Even los van die statenkwestie. In Gaza staat inmiddels bijna niets meer overeind. Conflict is binnengedrongen in zo'n beetje de hele wereld. Denk maar even aan de 4 mei herdenking waar wij naartoe gaan. De angst voor protesten in Nederland. Ziet u nog een uitweg? Op dit moment helemaal niet. Nee. Maar kijk, op de lange termijn. Ja, ik ben hier al 30 jaar mee bezig. Maar wat je. Kijk, het gaat niet verdwijnen. En geen van beide volkeren kan het andere volk doen verdwijnen. Hoe graag ze ook zouden willen. En hoe hard ze het misschien ook roepen. Dus ze zitten met elkaar vast. Dus op een gegeven moment gaat het weer komen. Echt over 5 of over 10 of over 15 jaar zitten ze toch weer aan tafel van hoe gaan we dit nou oplossen? Hoe gaan we dit doen? Want we kunnen elkaar niet eindeloos kapot blijven vechten. Want als ze niks doen, blijven ze elkaar kapot vechten. En dan is dus, kijk, en dat is direct ook niet in het belang van Israël. Voor Israël het grote belang is veiligheid. Nou, die krijgen ze niet. Dat is wel duidelijk. Dus die moeten iets anders bedenken. Netanyahu is niet degene die dat voor hun gaat bedenken. Dat moet iemand anders worden. Dus daar gaat tijd overheen. Dus op de lange termijn gaan ze weer aan tafel zitten. Op de lange termijn en op de korte termijn een somber beeld. We gaan nog heel diep. Maurits Berger, dank. Midden-Oosten-deskundige en hoogleraar te Leiden aan de universiteit aldaar. Onvoorbereid de hoogste berg van Duitsland beklimmen en dan niet zelf naar beneden kunnen komen. Dat kregen twee Nederlanders afgelopen week voor elkaar in de Duitse regio Garmisch-Partenkirchen. Het stel werd op een hoogte van 2051 meter gered in een joggingbroek en op sneakers. En zij moeten nu de helikoptervlucht zelf betalen. Robin Baks is bij ons. Goedemorgen. Goedemorgen. Directeur van de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging. Ja, het is natuurlijk ontzettend stom, hè, om in zo'n sneeuwstorm die bergen op te gaan. En nou ja, dat leidt geen twijfel. Daar heeft iedereen ook al boe over geroepen, toch? Ja, dat is absoluut geen slimme actie geweest. Nee. En nu zelf betalen, wat vindt u daarvan? Nou ja, ik kan me de reacties allemaal wel voorstellen. Maar aan de andere kant denk ik dat de jongens absoluut niet naar boven zijn gegaan met het idee van we gaan straks uitgevlogen worden. Nee, natuurlijk niet. Maar ze zijn wel gewoon stom geweest. Vindt u niet dat je daar dan maar gewoon voor moet boeten? Wat kost dat eigenlijk, een helikopterredding? Goede, gemiddelde helikopterredding. Maar wat is het prijskaartje? Nou, daar ben je gauw een paar duizend euro kwijt voor zo'n actie. Ja. Maar u vindt het niet terecht, geloof ik, hè, dat ze moeten betalen? Nou, dat weet ik niet. Kijk, je zou kunnen zeggen, als de jongens gewoon bewust naar boven zijn gaan met het idee van god, we laten ons uitvliegen, dan kan ik me die emotie begrijpen. Maar ik denk dat deze jongens gewoon totaal hebben onderschat waar ze aan zijn begonnen. Domheid hoeft niet bestraft te worden. Nou ja, ik denk dat volgens mij zijn ze al voldoende bestraft met wat ze hebben meegemaakt daarboven. Wat bent u toch mild? De meeste mensen zijn aanzienlijk minder mild in hun reacties. Ik zag in het gastenboek van de Kölnischer Zeitung, of wat was het, de Warnischer Beobachter, er stond zalen. Ja, ik heb de reacties Holländer. Ja, de bergwacht van die regio, Garmisch-Partenkirchen, plaatste een berichtje over die reddingsactie. En een Duitser reageerde daarop: Nederlanders zijn genetisch niet in staat bergen te beklimmen. Ja, onzin. Ja. Nou, ja, dat is grote onzin. Ja. Nou, ja. Nee, maar er zijn, kijk, ik denk dit is niet uniek voor Nederlanders wat je ziet gebeuren. Hè. Wat je, denk ik, in het algemeen is ook wel iets waar we ons wel wat zorgen om maken. Is dat we zien natuurlijk dat tijdens corona hebben heel veel jongeren ook weer het wandelen of het hiken, want dat zo heet dat momenteel, het hiken ontdekt. En dan zie je via social media de meest mooie plaatjes van berglandschappen. En laten we wel wezen, dat is prachtig om daar in rond te lopen. En denken, god, dat gaan we ook doen. Alleen, ja, in de bergen onderweg zijn is toch iets anders dan een rondje Veluwe, zeg ik altijd. En daar gaat het fout voor heel veel mensen die gewoon echt onderschatten wat, als je een serieuze tocht gaat lopen, onderschat wat het onderweg zijn in de bergen met zich meebrengt. En ja, daar is bij deze jongens denk ik ook fout gegaan. Maar dat lees je steeds vaker. Mensen die gaan skiën en onervaren meteen de zwarte piste nemen. Of mensen die eigenlijk in zo'n beetje alles meteen aan het eindpunt willen beginnen. Ja. Misschien komt dat ook wel door social media, dat je het plaatje al hebt gezien en hebt gepost en je likes hebt gekregen en denkt, oké, ik ben er. Ja. Maar is er iets fundamenteels aan de hand? Hebben mensen geen geduld meer om de lange weg af te leggen, om zich voor te bereiden? Poeh, dat is een goede vraag. Ik denk wel dat je ziet dat men toch wel voor het snelle gewin gaat wat dat betreft. En daarbij denk ik voorbij gaan aan een aantal, ja, zeg maar, fundamentele zaken die gewoon van belang zijn op het moment dat je tochten gaat lopen in de bergen. Dus training, uitrusting, voorbereiding. Ja. En het is allemaal geen hogere wiskunde, voor alle duidelijkheid. Het is ook fantastisch om die bergen onderweg te zijn. Maar het is wel van belang dat, ook al is het 30 graden, dat je je regenkleding bij je hebt. Dat je van tevoren weet, als ik onderweg ga, wat voor een tocht ga ik lopen. Kan ik ergens wat informatie krijgen over zo'n tocht. Maar zorg ook dat je goede schoenen hebt. Deze jongens liepen op sneakers. Nou, dat loop ik nu ook op. Dat is heerlijk voor hier in Nederland. Maar in de bergen, zeker als het terrein wat complexer is, is dat natuurlijk totaal onhandig. Ja, want ze waren dus, ik zei het zelf net, meer dan 2000 meter hoogte gekomen. Ja. Ze waren nog een heel eind gekomen eigenlijk. Ja, best knap eigenlijk op sneakers. Ja, zo kan je het ook zien. Toch best ver gekomen. Ja. Maar zijn ze overvallen door een sneeuwstorm, was het zo, geloof ik? Ja, het lijkt zo zijn. En dat is natuurlijk ook iets wat speelt momenteel. Je ziet natuurlijk dat klimaatverandering, zeg maar, nergens, zou ik kunnen zeggen, manifester is dan in berglandschappen. Je ziet dat de weersextremen daar, kijk naar vorige week, enerzijds hebben we een lawineongeluk in verband met het warme weer. Ja. En vervolgens wordt de Patrouille de Glacier, dat is een hele beroemde tourski-tocht. Nee, is een tocht, een beetje vergelijkbaar met de qua populariteit, zeg maar, met de Elfstedentocht in Nederland, maar dan in de Alpen. Maar dan, en dat is gewoon in verband met arctische omstandigheden, is dat nu afgelast. Dus je ziet, die extremen liggen heel dicht bij elkaar. Qua weertypes. Het was dus. Ja, het was als je daar plaatjes van ziet en filmpjes van ziet, dat is echt bizar. Want het is net alsof je op een Noordpool plaatjes ziet. Mm-hmm. Maar wat je dus ziet is dat Nova Zembla. Ja, bijna, ja. Maar wat je dus ziet is dat het weer wordt ook, weet je, die weersomslagen die zijn onvoorspelbaar door de weertype voor de extremen. Het is of extreem veel regen of sneeuw, of het is opeens heel warm. Of, weet je, dus het is in die zin ook gewoon wel, nou ja, handig dat je je even goed voorbereidt van wat kan ik nou verwachten. En dan kun je je hele leven lang genieten van al dat moois wat die bergen te bieden hebben. Maar zorg niet dat je vervolgens slachtoffer wordt van je eigen onderschatting. Maar wat betreft die rekening, als hulpdiensten voor elke stommiteit een rekening zouden sturen. Ja. Ik bedoel, hoeveel branden ontstaan niet door stommiteit of ondergelopen kelders of ongelukken dat de ambulance moet komen. Als je daar elke keer een factuur voor gaat sturen, dan heb je alle kosten wel gedekt, denk ik. Ja, aan de andere kant zou je kunnen zeggen, ik denk niet dat deze jongens dit nog een keer gaan doen. Hun les wel geleerd? Ze hebben een les geleerd. En dat is, kijk, ze hebben geluk gehad dat ze uiteindelijk bij die hut terecht zijn gekomen. Dat ze daar even konden schuilen totdat de reddingsdiensten kwamen. Maar aan de andere kant, als je kijkt naar die reddingsdiensten, dat zijn natuurlijk wel mannen en vrouwen die toch ook, zeg maar, een risicovol beroep hebben om mensen van de bergen te halen. En het is fantastisch, want ze doen fantastisch werk. Maar het is natuurlijk wel fijn als ze worden ingeroepen, als er daadwerkelijk mensen in nood zijn. En niet doordat mensen, ja, zeg maar, gewoon iets te nonchalant zijn berg op gaan en dan denken van, god, als het zover is, dan bel ik ze wel. Ik denk niet overigens dat dat het uitgangspunt is geweest van deze jongens. Want die zijn echt gewoon, dat overvallen. Dit is hun overkomen. En dat is, dat is natuurlijk een beetje de vraag. In hoeverre kun je ze echt aanrekenen? Als er geen kwade opzet in het spel is. En nou ja, goed. Ja. Dat is, nee, maar ik kan me niet voorstellen dat er kwade opzet is. Hey. Maar wat je ze kan aanrekenen is het feit dat ze in een joggingbroek en op sneakers naar boven, kom op zeg. Ja. Maar is dit voor u ook goed nieuws? Als bergsportvereniging, is dit een mooi moment om eens wat aan voorlichting te doen? Of is het voor jullie slecht nieuws omdat jullie er als Nederlandse bergbeklimmers lelijk op staan? Hoe ziet u dat eigenlijk? Nou ja, kijk, in die zin, iemand heeft ooit gezegd, elk nadeel heeft zijn voordeel. Kijk, aan de andere kant, ik hoop wel dat het weet je, leidt tot dat dit soort uitzendingen bijdraagt aan een stukje bewustwording van mensen. Wij zien het op onze website, nkbv.nl, daar staat een kenniscentrum voor alles en iedereen toegankelijk. We zien dat daar vorig jaar 1,5 miljoen keer naar allerhande informatie en adviezen over bergsport gekeken is. Ja. We hebben een post gezet, 10 tips voor bergwandelen. En dat is weet ik veel, ondertussen al 110.000 keer bekeken. Dus je ziet wel dat het draagt wel bij aan bewustwording. En ik denk in die zin, als we, dat zei ik van de week ook, als je met zo'n uitzending, als je één ernstig ongeluk of erger daarmee voorkomt met elkaar, dan doen we het fantastisch. Dus het draagt absoluut bij in de bewustwording. Ja. Ja. En zou het bijvoorbeeld in een verzekering zitten? Dat vroeg me nog even af. Dat je, als je bijvoorbeeld stelt dat je, ik weet niet of als je in sneakers en in een joggingbroek de berg op gaat, of je dan ook gewoon een deugdelijke verzekering hebt afgesloten. Dat zit dan misschien gewoon niet zo. Zit er dan misschien niet zo in. Maar goed, stel dat je wel een goede verzekering hebt. Zou dat dan op die manier ook nog betaald kunnen worden? Ja, nou wij hebben als NKBV hebben wij speciaal voor onze leden. We hebben ondertussen 72.000 leden in Nederland. En wij hebben een speciale verzekering waar ook bergredding verzekerd is. En op de normale reisverzekering is dat over het algemeen niet. En dan ben je sowieso aan de beurt, als je kijkt naar de kosten. Ik bedoel, in Zwitserland is het helemaal extreem. Want als je daardoor RTC Mat van de berg gehaald wordt, dan moet je gelijk je creditcard beneden laten zien en gelijk afrekenen. En dat ga je vervolgens maar met je verzekeraar. Okay. Zo gaat dat daar al. Daar zit een ander businessmodel achter, zeg maar. Maar ja, wij hebben een speciale verzekering daarvoor. Omdat we ook zoveel leden hebben, kunnen we dat ook doen. Maar we hebben ook wel discussies van, ja, weet je, du moment, we moeten ook wat aan voorlichting doen. Dat mensen, het zijn natuurlijk hele dure dingen. En de schadelast daalt, dus wordt de premie hoger. Maar goed, dat is meer de financiële kant. Ja. Maar het fijn is wel dat er zijn dus verzekeringen waar dat gedekt is. Maar de discussie gaat een keer komen natuurlijk. Ja. Maar ze hadden wel een flesje water bij zich. Dat was op zich goed. Ja. Dat is meegenomen. Zeker weten. Okay. Ja. Ja. Dankjewel. Robin Baks, directeur van de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging. En gaat u vooral naar hun site. Als u, toch? Ja. Op jullie site. Er staan alle goede tips als jullie de bergen in willen. Dankjewel. En wij gaan zometeen natuurlijk naar het nieuws van 9 uur verder. En dan is eerst Kees Boman aan de beurt. Tot zometeen. NPO Radio 1. Jaarlijks vluchten tientallen Venezolanen voor armoede en geweld naar Curaçao. Han entrado ilegales. Ha pasado mucho, mucho peligro en esas embarcaciones. De reis is gevaarlijk en op Curaçao zijn ze niet welkom. Op dit moment wonen er een schatting van 14.000 ongedocumenteerde vluchtelingen en migranten op Curaçao. En die hebben niet toegang tot al hun rechten. Bootvluchtelingen worden allemaal vastgezet. Ouders en kinderen worden gescheiden. Ik ben zelf ook moeder. Je kan jezelf indenken hoe zo'n moeder zich voelt. En eigenlijk ook hoe zo'n kind zich voelt. Dus dat vond ik heel erg. Migranten in de knel in het Koninkrijk. Vanmiddag om 2:00 bij KRO NCRV. Op NPO Radio 1. In Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. De Volvo V60 Plug-in Hybrid heeft alle ruimte die je nodig hebt. Zowel zakelijk als privé. Met een volledig elektrisch bereik tot 92 kilometer... en het comfort van hybride aandrijving voor lange ritten. Je hele leven binnen bereik. De Volvo V60 Plug-in Hybrid. Nu vanaf €51.295 of lease zakelijk vanaf €699 per maand. Boek een proefrit bij de Volvo dealer of op volvocars.nl. In Museum No Hero. Beeldhonger. Honger nach Bildern. Schilderijen van Neue Wilde en Neue Leipziger Schule. Museumnohero.nl. In no time voel je weer het warme zand tussen je tenen. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Maar het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €200 per persoon. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een wervelstorm bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. Weten hoe de e-bike van het jaar rijdt? Met Gazelle kies je voor innovatie van vandaag. Zekerheid van 130 jaar vakmanschap en prijswinnend design. Kom nu proefrijden bij een van onze 700 fietsenwinkels. Vind een winkel bij jou in de buurt op gazelle.nl/proefrit. Vanavond een gloednieuwe aflevering van Gort over de grens in La Douce France. Merci à vous. Merci beaucoup. Deze week reis ik door de Béarn en word ik gedoopt met heerlijke zoete wijn. Ik had een beetje een klein tipje, maar dat trekt deze wijn me helemaal doorheen. Dit is topwijn. Gort over de grens. Vanavond rond 21:55 bij Avrotros op NPO 2. NPO Radio 1. 9 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Justitie zou Telegram moeten dwingen om zogenoemde bangerlijsten te verwijderen. Dat vinden de stichting Off Limits en advocaten van slachtoffers. Dergelijke lijsten zijn opnieuw verschenen, dit keer op het platform Telegram. Op de lijsten staan namen, contactgegevens en beelden van vrouwelijke studenten, voorzien van seksistisch commentaar. Onlangs ging zo'n lijst rond binnen het Utrechtse studentenkoor. Dat leidde tot schorsingen. Bij een explosie bij een militaire basis in Irak zou iemand zijn gedood. Ook zouden er 6 gewonden zijn, melden bronnen aan persbureau Reuters. De explosie ten zuiden van Bagdad zou zijn veroorzaakt door een luchtaanval. De basis wordt onder meer gebruikt door een pro-Iraanse militie. Wie erachter zit is niet bekend. De VS en Israël zeggen er niks mee te maken te hebben. Nederlandse kersentelers mogen 2 veelgebruikte bestrijdingsmiddelen niet meer gebruiken. Ze vrezen nu dat de oogst mislukt. De middelen worden gebruikt om een fruitvlieg te bestrijden die al jaren een bedreiging vormt voor de kersenteelt. Maar volgens het ministerie kunnen de bestrijdingsmiddelen het oppervlaktewater vervuilen bij verkeerd gebruik. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemt vandaag over een steunpakket van $61 miljard voor Oekraïne. Het is maar de vraag of de steun er komt. In het huis hebben de Republikeinen een krappe meerderheid en zij zijn kritisch over het pakket. De Oekraïense president Zelensky noemt het van levensbelang dat het steunpakket wordt aangenomen. Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van China gewonnen. Hij kwam over de finish met een voorsprong van 13 seconden op Lewis Hamilton. Verstappen had wel wat opstartproblemen. Hij moest vanaf de 4e startplaats beginnen en in de eerste rondes had hij problemen met de accu van zijn auto. Met de overwinning krijgt Verstappen 8 punten voor het wereldkampioenschap. Het weer, opklaringen en wolken wisselen elkaar af. Verspreid over het land valt een bui. Ook vanmiddag is het wisselvallig, met af en toe zon, maar ook buien. En het wordt een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat 4 kilometer file tussen Harmelen en knooppunt Oude Rijn. 10 minuten vertraging door werkzaamheden. Op de A28 Zwolle richting Utrecht tussen Amersfoort en Vathorst en Leusden 3 kilometer file. Tussen Nijmegen en Venlo rijden door een aanrijding geen treinen. Ster. Als de wereld weer eens duister voelt, houd je ogen dan goed open. Vind je lichtpuntje en durf te hopen. Op sieren.nl helpen we jou je lichtpuntje te vinden. In Lichtpuntjes de podcast deelt Laurentien van Oranje haar lichtpuntje. Lichtpuntjes, nu in je favoriete podcast-app. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Nou, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè? Dan gebruik je Gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met Gazonvoeding All-in-One van DCM. Hey, avonturier. Zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in 1 dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. Gemakkelijk een groene en volle grasmat met Gazonvoeding All-in-One van DCM. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik denk dat onze motor oververhit is en het wordt nog steeds warmer hier in Italië. Ah, we zorgen dat er iemand komt. En zorg vooral dat je zelf niet oververhit raakt, hè? Ga goed voorbereid op vakantie met Wegenwacht Europa Standaard. Sluit nu af met 10% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Hi, my name is Justin. Met de juiste aandacht groeien ze op tot zelfstandige volwassenen. Zoals Justin, As a kid, I was not able to walk or go to school. But look at me. Now I am a dentist. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Voor €3 per maand steun je een kind met een handicap. Ga naar lilianefonds.nl. Weg met je fiets? ANWB helpt je in Nederland en België met Wegenwacht Fietsservice. Al vanaf €2,30 per maand. Check anwb.nl/wegenwachtfiets. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug bij Nieuwsweekend. Zometeen praten we over de toenemende protesten van Russische vrouwen die hun man terug willen hebben. Verder aandacht voor de kinderpostzegels die in 100 jaar tijd zijn uitgegroeid tot Nederlands cultureel erfgoed. En een kwallenplaag teistert momenteel de Middellandse Zee. En dat gaat nog veel vaker gebeuren. Maar allereerst, zoals altijd, op zaterdagochtend rond 9 uur... de politiek met Kees Boonman. Ja, Kees, moeten we het over de formatie hebben? Ik vrees van wel. Ja, het is niet anders. Want ja, om nou te zeggen, de afgelopen week was een cruciale week. Maar toch, volgende week wordt dat misschien zeker weer het geval. Ja. Want cruciale weken die rijgen zich aaneen. Ja, zeker, zeker. Dat is daarom ook de reden om het er steeds over te hebben. Ja. Alleen, nu eigenlijk het cruciale zat hem deze week in de sociale mediaverslaving van de formerende partijen. En daar moeten we natuurlijk wel even over hebben. Ja, het staat voor iets, hè? Waarvoor staat het? Ja, dat is. Ik heb het geloof ik hier wel eens eerder gezegd dat er een soort schaduwformatie plaatsvindt op die sociale media. Elke keer wordt de indruk gewekt dat ze de partijen met elkaar afspreken zich een beetje naar buiten toe te matigen. Maar in praktijk, als ze naar buiten komen, moeten ze vooral reageren op wat de een of de ander ergens heeft geuit. Ja. Waar de een of de ander zich weer aan stoort. Nou ja, laten we maar even het voorbeeldje van de afgelopen week horen. Luister maar. Ik vind niet dat je dat zo kan zeggen over mensen. Ik vind het een ongepaste tweet. Ik vind niet dat je dat soort kwalificaties over personen eruit moet gooien. Dan moet je gewoon mensen bellen. Het was ongepast van hem om dat zo te zeggen. En wat mensen daarvan vinden, dat zal me veel worst zijn. Nou, ik vind het ongepast. Maar wat zegt dat over de sfeer binnen? Wij gaan gewoon professioneel onderhandelen om te kijken wat we voor het land kunnen doen. En waar ging dit over, Kees? Ja, dat ging over Erik van den Burg, die een uitspraak deed in zijn rol staatssecretaris van het asielbeleid. En dat ging over de wijziging van de vreemdelingenwet. Laten we het eigenlijk maar even horen. Dan is het meteen duidelijk. Hij geeft antwoord op een vraag van Jood Eertmans van jaar 21. En luister maar. Ik begrijp nu uit de antwoorden dat deze staatssecretaris niet in het kabinet Wilders gaat zitten. Klopt dat? Dat is even mijn eerste vraag. Nou, voorzitter, wat ik begrepen heb is dat de vier onderhandelaars hebben aangegeven dat er geen kabinet Wilders 1 komt. Wat mij een uitstekende keuze lijkt. Maar los daarvan laat ik mij niet uit over wie in welk kabinet verder komt. Ik heb u alleen aangegeven dat ik er niet van uitga dat ik minister van Migratie ben in kabinet XXX1. Ja, de heer Eertmans. Het kabinet van de vier partijen die nu onderhandelen, daar wordt deze staatssecretaris geen minister van Migratie van. Dat vertaal ik dan maar zo. Dat klopt. Nou, op zich mag hij dat zeggen, toch? Het staat hem vrij om een baan te aanvaarden, mocht hij hem al worden aangeboden. Ja, maar alleen beviel het Geert Wilders niet, deze opmerking. Wat was natuurlijk toch een klap in het gezicht van de formerende partijen en Wilders in het bijzonder. Hè, die toch in de lead is tijdens dit hele formatieproces. En Wilders twitterde, ik vind het een eng mannetje en enzovoort. En dat was ook de reden waarom Caroline van der Plas, Dylan Jezielkus, Pieter Omtzigt weer zeiden, ja, dat vind ik ongepast om dat soort woorden te gebruiken. Maar ja, aan de andere kant, je hebt wel gelijk. Ja, het was wel uitgelokt eigenlijk. Het was uitgelokt, je kan het zo zeggen. Ik zag gisteren Henk Kamp, VVD-topper, die altijd wordt opgebeld om de leiding te redden. Die vond dat van Erik van den Burg ook een beetje te hard door de te ver gaan, hè, te snel door de bocht. Maar het zegt ook iets anders. Nou ja, op de eerste plaats viel mij op dat ik in het begin dus liet horen dat Wilders zei, ja, hoe anderen daarop reageren zal maar een worst zijn. Dat geeft ook wel iets aan die sfeer bij die formerende partijen. Als je iets met elkaar afspreekt, als je met elkaar aan van tafel zit, als je bezig bent geheim te houden in welke fase die onderhandelingen precies plaatsvinden, maar dat je wel die irritaties en alle openbaarheid uit en dat je daar dan van zegt, zal me een worst wezen? Ja, ik begrijp dat niet. En waarom zei die XXX1? Ja, nou ja, dat X, dat kan je op twee manieren uitleggen. Ik heb het hem niet gevraagd. Je denkt natuurlijk, ja, dat wordt een kabinet onder wie, hè? Want dat grote raadsel, als we het allemaal beleven, is natuurlijk, wie wordt een nieuwe premier? Hè? Die moet Geert Wilders voordragen. Dus dat zijn nu nog kruisjes in het schema. Maar je kan het ook zo lezen. X is nu de nieuwe naam van Twitter. En XXX1, dat is wel Geert Wilders, de X-koning van Nederland. Dus maar misschien, precies, en misschien heeft hij er dat ook wel mee bedoeld. Zou kunnen, ja. Maar zegt dit ook iets over de VVD? Het klinkt ook alsof iemand die vrij prominent is, namelijk minister binnen de VVD, en vierde op de lijst staat, zegt, ik heb totaal geen trek in het nieuwe kabinet. Wat ze daar aan het formeren zijn, prima, maar ik wil er niks mee te maken hebben. Precies. Zo kan je het ook lezen. Het zegt heel veel over de VVD. En inderdaad, Mieke, als de nummer 4 op die lijst, die nu ook nog in het kabinet zit, en dus in de top 5 van die partij in de Kamer zit, is dat gewoon een klap in het gezicht van het hele beleid van de VVD. En het is niet een oprisping. Hè. Er wordt gezegd, ja, Erik van den Burgen die spreekt uit zijn hart. En is een gevoelige man. En allemaal dat is natuurlijk allemaal flauwekul. Het is een doorgewinterde politicus. Je weet precies wanneer hij wat waar zegt. En ook dat hij daar iets mee bedoelt. En als de nummer 4 van de VVD uit die fractie, en ook nogmaals ook staatssecretaris is, gewoon zegt, ik vind dit niks, dan is het is dat ook kritiek op Dylan Jezielkus, die zich een beetje vastgegraven of vastgeschroefd heeft in een onmogelijke positie. Want zij zegt maar steeds, ja, we moeten aan de slag, dit moet slagen, en een andere mogelijkheid is er niet. Dus het is ook gewoon een klap in de nek van Dylan Jezielkus. Ja. Er is nog iemand anders, hè? Die wil er ook bij halen. De nummer 5 op die lijst, Christiane van der Wal, die laat dat niet zo hard merken. Maar die akkert gewoon stug door met haar stikstofbeleid en de problemen in de agrarische sector op te lossen. Dat is heel erg lastig. Vooral ook wetende dat een tafel verder bij die formatie er iemand aan zet is steeds die zegt, kappen met die stikstofonzin. Hè? Dat is waar Christiane van der Wal dus mee bezig is. En die, als je naar debatten luistert waar zij in zit, dan merk je altijd dat ze op kousenvoeten een beetje een kleuren aangeeft. Luister maar even. Het ging dus van de week over dat stikstofbeleid en de PFAS en al die dingen waardoor natuur in de knel komt en de boeren moeten inschikken. We zetten het niet tegenover elkaar. Sterker nog, mijn hele beleid is, als ik kijk naar het beleidskader Natuur Waddenzee, het gaat over een nieuwe balans tussen economie en natuur. Dat betekent niet alleen maar economie of alleen maar natuur, of dat natuur op één staat. Nee. Daar gaat dit niet over. Dit gaat over balans. En hoe brengen we onze leefomgeving, de natuur, weer in balans met onze economische activiteit. Dus ik zet niets tegenover elkaar. Ja, het is misschien een beetje vaag, maar het is ook wel een beetje heel delicaat eigenlijk. Ja, het is delicaat. Ze wil iets in balans brengen waar een aantal mensen aan die formatietafel heel anders over denken. Namelijk, die balans is helemaal niet nodig. Stikstof, onzin. Nou ja, goed. Maar jij zegt eigenlijk, er zijn nu 2 VVD's. De VVD die nog een beetje doorregeert en de VVD die aan het formeren is. En er is toch iets van een soort scheuring, omdat je wel kunt zien als je heel goed luistert dat niet iedereen evenveel zin in het grote nieuwe project heeft. Ja, dat is wel een goed woord wat je gebruikt. De verscheuring, dat gaat een beetje ver. Maar die partij is wel van binnen verscheurd. Ik bel echt heel veel mensen en ik hoor bij iedereen daar toch een of ander, ja, ingehouden zenuwachtig geluid over de koers en het zich vastgezet hebbend en vastgeklonken aan deze optie van de formatie met Geert Wilders. En je ziet dat dat steeds lastiger is. Je ziet ook allerlei kleine fricties tussen die partijen sowieso. Hè. Even een zijlijn, waar ik op zich altijd wel in gespecialiseerd ben. Even een zijlijn over een debatje in de Eerste Kamer, waar de motie voor lag over het verhogen van het minimumloon met 1,2% per ingang van 1 juli. En dan gaat het over, ik heb het uitgerekend, 57 cent per uur erbij. 57 cent per uur erbij. Dat was een vrij pittig debat. En in de Tweede Kamer was dat al aangenomen. Hè? Er was ook de partij van Pieter Omtzigt, met een beetje aarzelingen, was daar ook voor, partner in de formatie. En wat gebeurde er in de Eerste Kamer? Is van tafel geveegd door BBB, de grootste partij, VVD, formatiepartij, NSC van Pieter Omtzigt zit niet in de Eerste Kamer. En de PVV was daar gek genoeg weer voor. Maar goed, het is weggestemd. Dus het zijn allemaal kleine irritaties. En er was ook van de week werd nog een man uitgenodigd. Echt een de grote deskundige op dit moment, Hein de Haas, ja, over het migratiebeleid. Hebben wij hier ook gehad. Ja. Ja, die zat hier en die zat gisteren ook nog even bij Jeroen en Sofie. In dit geval bij Sofie Hilbrand. En die werd uitgenodigd door de formerende partijen. En hij moest er een beetje omzichtig over praten. En niet precies zeggen wat hij daar gedaan had. Maar hij gaf dat toch een soort college. En zijn college over het migratiebeleid is dat die simplistische framing, ik citeer uit zijn boek, de simplistische framing van het migratiedebat in polariserende voor- en tegentermen moeten we achter ons laten. Met andere woorden, dat hele verhaal van Wilders en dat hele verhaal ook van Dilinje Zielkus over die migratie, het moet minder, het kost allemaal te veel, het moet anders. In mijn woorden gezegd, niet in de zijne, is eigenlijk allemaal flauwekul. Nou, ik weet niet hoe dat precies daar ter plekke genotuleerd is. Maar dat is ook een onderwerp waar eigenlijk ook Wilders wel een beetje voor het blok is gezet. Van ja, dit is het enige speerpunt wat hij nog heeft en ook graag iets voor wil binnenhalen. Okay. Waar ik van tafel geveegd word. Wat is de conclusie? Nou, volgende week cruciale week. Ja. En dan is er een kort kamerreces. En de datum is 15 mei. Dat de Tweede Kamer heeft gezegd en eigenlijk de informateurs aan de Kamer hebben laten weten. En dan moet het duidelijk zijn wat er gebeurt. Dus ik zal deze keer niet met een voorspelling dit besluiten. Oh. Maar laat ik het zo zeggen, hoe het afloopt is meer dan zeer onzeker. Maar ja, Joot, wisselende geluiden. Ik las gisteren weer op nu.nl. Na onrustige week zijn informateurs positief over chemie tussen partijleiders. Dus ja, er worden van allerlei berichten de wereld ingeslingerd. Ja, dat maakt het ook zo lastig. Ja. De journalistiek staat buiten bij een touwtje. En de informateurs die proberen natuurlijk de sfeer erin te houden en het gezellig te houden. Ik denk dat er van allebei iets waar is. Maar als je het bij elkaar telt, dan is het wel een heel moeizaam traject. En we hadden het net even over die datum van 15 mei. Frans Timmermans, zijn partij. Ja, want vandaag is er ook een GroenLinks-PvdA-congres. Ja, ga je erheen? Ja, uiteraard. Het is een belangrijk congres. En dat is een congres in een moeilijke fase van die transitie naar één partij. Want er zijn allerlei fricties. Hè. Je leest vandaag ook in alle kranten fricties over onderwerpen waar GroenLinks nogal druk mee is. Hè. Israël, Gaza, de opstelling sowieso over de crisis in het Midden-Oosten. Sowieso. Wat is het grote idee van die nieuwe club? Hè? Hoe gaan ze zich opstellen in het kabinet? Van de week heeft Frans Timmermans gezegd, als Dilinje Zielkus belt, dan neem ik de telefoon op. Beetje raar, want als Dilinje Zielkus belt, dan zal ze vooral moeten laten weten, nou, de formatie is mislukt. Het is nu aan jou, Frans. En want dat is namelijk het alternatief. En de tweede partij van het land is dan waarschijnlijk aan zet. Maar goed, de Partij van de Arbeid-leider, GroenLinks-leider Timmermans loopt ook wel een beetje, hoe moet ik het zeggen, onzeker door de Tweede Kamer. Hè. Wat moet ik nou? Wat gebeurt er nou? Ik ben toch gekomen om hier premier te worden. We hebben het net niet gehaald. En wat moeten we doen? En als je straks zegt, we willen eventueel toch wel in een andere constructie misschien wel met een VVD gaan praten. Ja, terwijl ook als GroenLinks Partij van de Arbeid heb gezegd, dat willen we zeker niet. Maar goed. En hij noemde een datum, hij noemde 1 juni. Ja, dat is wel grappig, want 15 mei is eigenlijk de datum. Ja. Dat dus de Kamer waarschijnlijk al wil weten hoe staat het ervoor met de formatie. En hij noemt 1 juni denk ik als een datum om het startschot te geven voor de laatste week in de campagne voor de verkiezingen voor het Europees Parlement. En dan zal gaat zeker gebeuren, dan zal de binnenlandse Haagse situatie echt een van de belangrijkste onderwerpen zijn om kiezers naar de stembus te lokken. Ook al gaan die over Europa, over Brussel en Straatsburg, maar niet over Den Haag per se. Maar dat heeft er alles mee te maken. Dus zo'n ultimatum, hij weet dat het niet serieus genomen wordt, maar het is gewoon een startschot voor de campagne. Nou, ik weet niet of het wordt wel serieus genomen, maar die datum is, ja, daar vroeg ik me af waarom nou 1 juni. Het is gewoon een startschotdatum. Ik denk dat hij het zo bedoeld heeft. Dan gaan we er tegenaan. Maar goed, ik denk dat we half mei al wel weten hoe deze fase eindigt, waar bedoel ik dat de fase eindigt. Hè? Misschien ook wel de formatie, maar dat weet ik niet natuurlijk. Nee, we weten het niet. Zijn we al toe aan de bonusquote, Kees? Ja, ik denk het wel. Ja. Mag ik het laat Europa even vallen. Ik ga volgende week ook volgende naar week? Straatsburg. De laatste week van het Europees Parlement plenair bijeen. Dus dan kunnen we daar volgende week eens over uitpakken. En naast natuurlijk de cruciale momenten uit het formatieproces. Ja, even Mark Rutte, die dan toch wel superieur is in de Tweede Kamer. In een debatje waar opeens een geschiedenisaspect naar voren komt. En Pepijn van Houwelingen is de tegenspeler in de Kamer. Dat is heel apart iemand, hè, die stelt vooral vragen. En het antwoord, dat vindt hij eigenlijk minder relevant. Alles ook bedoeld om er een filmpje van te maken op de sociale media van Forum voor Democratie. Maar het gaat over wanneer België in opstand kwam tegen Nederland, hè, koning Willem I. En wanneer uiteindelijk België zich afscheidde. Nou ja, goed, het is een sfeerbeeld van een superieure die beter. Wij zijn ook grondgebied in 1830 verloren. Zoals de minister-president ongetwijfeld weet, als docent. 1830. Weer iemand die denkt dat dus de Belgische afscheiding 1830 was. Die was in 1839. Ik ben de jury vandaag, de minister-president heeft wel gelijk. Ja, dank u wel. De opera, de stomme van Portici, ja, in de opera van Brussel was in 1830. In de munt, maar de officiële afsplitsing was in 1839. We kunnen er grap over maken met z'n allen. Nee, het is geen grap, het is een feitelijke correctie. Ja. Ja, dat zijn de momenten dat je denkt, nou, die Rutte, hij zit natuurlijk al met 1 been in Brussel bij de NAVO, dat je dat dan gaat missen. Nou ja, voor de duidelijkheid, de opstand bij de opera in Brussel was in 1830. En 9 jaar later namen we afscheid van de Belgen, helaas. Ik vind het wel een begrijpelijke vergissing, hoor. Maar het was een vergissing. Ja, maar het is ook wel leuk om die Van Houwelingen te horen, hoe die daarop... Heel leuk. Hele leuke bonusquote. Dankjewel, Kees. Tot volgende week. Graag. Je zal er maar wonen, in Narva, een plaats in Estland, aan de grens met Rusland, waar de dreiging elke dag voelbaar is. Er wonen veel Russen ook daar op die plek, en ook 1 Nederlander in ieder geval, misschien wel meer. Bas van der Plas, hij is hier. En we gaan met hem praten over hoe het is daar te wonen, over die dreiging, maar ook over het protest van Russische vrouwen, want ze willen hun man terug. De man die als soldaat naar het front is gestuurd. Hij heeft een boek daarover geschreven, Vrouwen in Rusland tussen aanrecht en oorlog. Welkom, leuk dat je er bent. Je bent even in Nederland om het paspoort te vernieuwen. Ja, en voor deze uitzending natuurlijk. En voor deze uitzending. Maar snel weer terug naar Estland daarna. Hoe is de situatie daar? Hoe is het? Laat ik beginnen met een verhaal te vertellen wat op dit moment de ronde doet in Estland. Want wij zijn de grootste Russische stad binnen de Europese Unie. En er komen heel veel buitenlandse journalisten die allemaal dus sensatieverhalen willen horen over hoe mensen gemanipuleerd worden, et cetera. Nou is het dus zo van, er wordt dus gezegd van, als je nog niet door een buitenlandse journalist geïnterviewd bent, dan moet je even de gemeente bellen, dan kom je alsnog aan de beurt. Want dan sta je kennelijk niet in het telefoonboek, als ze je nog niet gevonden hebben. Nee, maar het is gewoon heel raar natuurlijk, want al die buitenlandse journalisten die komen bij ons, ja, die willen allemaal met mensen praten, maar ze krijgen gewoon niks te horen. Want hoe zijn de mensen eronder? Die zijn gewoon heel gelaten. Ja. Want wat kun je daar doen? Helemaal niks. Kijk, 2 jaar geleden is de oorlog in Oekraïne uitgebroken. Aanvankelijk kwamen er heel veel Russische provocateurs de grens over, die allemaal mensen aan het opstoken waren. Toen zijn ze begonnen met een verbod op auto's met Russische nummerplaten, dat die niet de grens over mochten. En nu is de hele grens dicht. Nu kan je alleen maar te voet de grens oversteken. Ja. Maar dus de controle is heel, heel sterk. Ja. En tussen praat jij inmiddels Ests? Ik praat geen Ests, want ik woon in Narva. Ja. En er woont ruim 96% van de mensen praten daar Russisch. Ja. Dus ik spreek ook alleen maar Russisch. Want ik heb gelezen dat ze dus in Estland heel erg bezig zijn om die Russen eruit te werken. En dat ze onder andere op de scholen, ja, waar voorheen ook nog wel Russisch werd gesproken, ja, dat Russisch gaan verbannen en zeggen de kinderen moeten allemaal Ests leren. Dat heb je heel goed gelezen, maar dat gaat dus gebeuren uiteindelijk in 2030. Dan moeten dus alle scholen die nu Russisch zijn, moeten Ests leren. Ja. Dus tot die tijd is een soort overgangsperiode. Dus het gaat niet van de ene dag op de andere. Dus ook de Russische kinderen, die moeten ook Ests leren. Die moeten ook Ests leren, ja. En vinden ze dat, jij zegt, je noemde net het woord gelatenheid. Zijn ze daar ook gelaten over? Ja, want zij weten, ze zijn, kijk, als je dus als Rus in Estland woont, ja, dan vragen mensen van, wat ben je? Dan zeggen ze, nou, in de eerste plaats ben ik Russische Est. Dus ik ben niet Russische Rus. Nee. Dus mensen weten gewoon, ze wonen in Estland. Dus uiteindelijk moeten ze ook die taal leren. En er worden allemaal subsidies voor gegeven, er worden lessen voor gegeven, et cetera. Ja, maar ze zullen toch het gevoel hebben van, nou, ze motten ons niet. Want als je iemand taal eruit wil werken, dat zegt iets. Nee, het heeft ook met identiteit te maken. Het heeft met identiteit te maken, maar zij zeggen dus zelf, wij zijn Esten. Wij wonen hier. Want mensen willen helemaal niet in Rusland wonen. Nee. Want ze weten, in Rusland zijn de pensioenen gewoon heel laag. Er is een enorme repressie gaande, et cetera. In Estland kun je in ieder geval op een normale manier leven. Je krijgt er gewoon pensioen. Nou, noem maar op. Dus mensen willen gewoon in Estland blijven. En ze weten, als je daar wil blijven, dan zul je ook die taal moeten leren. Voel je dreiging? Is er een soort dreiging voelbaar zo aan die grens? Aan die grens bij het begin van de oorlog in Oekraïne, toen al die provocateurs de grens overstaken. Maar die worden nu allemaal tegengehouden. Want oorspronkelijk, mensen kwamen daar. En er zijn een aantal zijn gewoon het land uitgezet. Die werden dus als provocateurs aangemerkt. Maar er werd gezegd, nou ja, Oekraïne is die nu binnengevallen. Ja. Wat zal de volgende zijn? Dan krijg je die speculaties. En dan wordt Estland toch altijd wel genoemd. Dat zijn speculaties. Want wij weten dus absoluut niet wat Poetin in zijn hoofd heeft. Niemand weet dat. Hij is de enige die het weet. En dat is ook een beetje de sfeer van, nou ja, je weet het niet. Vandaar ook die gelatenheid die er nu gewoon is. Van, je moet gewoon je dagelijkse boodschappen doen. Je moet je inkopen doen. Je moet gewoon naar je werk gaan als je dat nog hebt. Ja. Dus wat kan je anders? Ja. Ik heb zelfs de afgelopen 2 jaar geprobeerd om ergens anders te gaan wonen. Toch maar, wel? Ja, ik kan ook niet weg. Want we zijn in Spanje geweest, en in Portugal geweest. Maar goed, ik heb alleen maar AOW. En als je dus al die woningen in Spanje en Portugal ziet, dat is niet te betalen. Dus ik ben ook gelaten. Maar waarom wilde je weg? Nou ja, ik ben daar gaan wonen eigenlijk 12 jaar geleden, omdat ik met pensioen ging. Ja. En toen kreeg je dus te horen. Daarvoor woon je in Rusland? We wonen in Sint-Petersburg. Ja. Ik kreeg dus te horen van, als jij daar blijft wonen, dan krijg je dus geen AOW. Oh. Terwijl ik in Nederland mijn AOW had doorbetaald. Dus toen moest ik in de EU gaan wonen. Dus ik ben toen gaan wonen op de plek waar ik heel makkelijk in Sint-Petersburg kwam. Ja. Want ik had nog een reisbureau daar. Dus ik reisde gewoon elke keer op en neer. Het was 3 uur met de bus, inclusief de grensovergang. Ja. Maar goed, dat hield er zo al op bij de corona. Was afgelopen. Ja. Daarna kwam de oorlog. Nou, helemaal afgelopen. Ja. Dus ja, ik zit er nu eigenlijk bijna tegen wil en dank, zal ik maar zeggen. Ja. Maar ik heb wel te doen met de mensen die daar gewoon wonen. Ja. En je bent een boek gaan schrijven over Russische vrouwen. Ja, inderdaad. En niet over de Estse vrouwen. Nee, nou kijk, dit is mijn derde anti-oorlogsboek. Ja. Ik heb Zwarte Zon geschreven. Dat ging over radicaal rechts in Rusland. Mensen willen dus graag geloven dat Poetin Oekraïne binnenviel vanwege het nazisme daar. Nou, ik kan je dus vertellen dat er meer nazi's in Rusland zijn dan in Oekraïne. Het tweede boek wat ik geschreven heb, dat ging over de desinformatie van Rusland. Dat heet Kremlin-troll. En het derde boek, dat ligt nu dus hier, dat gaat dus over die vrouwen. Want ik was dus vrouwen die werden dus heel erg onder druk gezet. Van in de eerste plaats huiselijk geweld werd uit het strafrecht gehaald. Oh. Nou, dus huiselijk geweld komt heel vaak voor in Rusland. Er worden heel veel vrouwen die worden gechanceerd vermoord door hun man. En dat is niet strafbaar? Dat is nu niet meer strafbaar. Dat heeft Poetin heeft het uit het strafrecht. En wat was zijn argumenten daarvoor? Dat huiselijk geweld bij het familierecht hoort. Okay. Ja, maar je schrijft... Eén. Wacht even. Ja, tweede is dat abortus werd dus verboden. Ja. En het derde is dat een heleboel beroepen vrouwen niet meer aan de bak kunnen komen. Dat zijn dus de tegenargumenten. Ja. Maar ik was dus juist heel blij dat een aantal vrouwen zich achter hun man opstelden en die een nieuwe vredesbeweging zijn begonnen. En die tegen alle repressie in, want er is al tien jaar is er een enorme repressie in Rusland. En die vrouwen die gaan dus elke week demonstreren bij het graf van de onbekende soldaat in Moskou, in de Alexandertuin. Ja. Tegen het feit dat hun mannen naar het front worden gestuurd en daar nog steeds niet zijn teruggekeerd. Ja, dus het is niet zozeer tegen Poetin, maar meer tegen het feit dat die mannen van huis zijn. Ja, maar dus indirect natuurlijk wel tegen Poetin. Nou ja. En bij de eerste demonstratie was ergens in februari van dit jaar. Er werden er heel veel mensen opgepakt bij die demonstratie, maar er waren alleen maar buitenlandse journalisten. Want Poetin wilde dus voorkomen dat die buitenlandse journalisten in hun bladen of op de tv gingen vertellen van hoe het daar aan toe ging. Dus die vrouwen die werden met rust gelaten. Op dit moment nog steeds. Ja. Maar het zal niet lang meer duren. Want we hebben gezien hoe het gegaan is afgelopen 10 jaar. Dus 10 jaar geleden waren er dus de Balotia-demonstraties in Moskou. Nou, duizenden mensen die allemaal tegen waren. Maar nu was het heel lang stil. Maar nu komen deze vrouwen in opstand. En ik hoop dus eigenlijk dat zij dus een voedingsbodem gaan vormen voor een nieuwe protestdemonstratie, protestactie tegen Poetin. Ja. Je noemt ook een paar helden. Je noemt een paar heldinnen van het Russisch verzet. Je hebt een aantal portretten opgenomen in het boek. Wie is zo'n heldin? Van wie verwacht jij nou veel in de toekomst? Nee, wat ik in mijn boek heb opgenomen, dat zijn 4 vrouwen waar ik dus enorme bewondering voor heb. Maar die zijn alle 4 al dood. Dus daar verwacht je niet zoveel meer van? Nee. Ik dacht, ik geloof niet in reïncarnatie. Dus. Nee. Maar je schetst wel degelijk een soort beweging van, dat verzet gaat wel eens komen van die vrouwen. Dat hoop want, ik. Want die worden zo in de marge gedrukt, terug naar het aanrecht verwezen. Ja, precies. Kan je iemand noemen? Een verhaal van iemand van wie je zegt, van, daar verwacht ik veel van. Nee, ik weet welke naam jij wil horen, maar die noem ik dus niet. Oh, wel. Waarom niet? Nou, laten we het dan maar zeggen. Je praat over de vrouw van Navalny. Bijvoorbeeld, ja. Nou, ja. Die is niet echt in Rusland, maar... Navalny is dus eigenlijk een heel rechts iemand. Die heeft dus de mensen uit Centraal-Azië en uit Caucasus heeft hij kakkerlakken genoemd, Tarakani. Dus dat is niet een van mijn bewonderenswaardige figuren. Niet iemand die jou op het schild zou hijsen. Die gewone vrouwen die daar dus elke week bij in de Alexandertuin komen, bij het graf, bij het monument van de onbekende soldaat, waar die eeuwige vlam brandt. Die vrouwen hebben mijn bewondering. En daar ken ik dus geen namen van. Maar ik vind dat ze daar gewoon heel goed doen. Ja, ze zetten ook sociale media in als instrument. Werkt dat eigenlijk nog in Rusland of staat het allemaal onder controle? Sociale media is heel moeilijk, want Facebook bijvoorbeeld dat kun je al niet, is niet toegankelijk. Twitter is niet toegankelijk. Het enige wat nog werkt, dat is WhatsApp. Ja. Maar verder, alle sociale media. Er zijn dus ook Russische sociale media. Ja. Je hebt bijvoorbeeld anaklasniki, dus mensen die in dezelfde klas hebben gezeten op school. Dat soort dingen meer. Maar dat is allemaal onder controle van de overheid. Ja. Zoals de hele pers onder controle van de overheid staat. Ja. Dus kijk, alle onafhankelijke media die er waren, die zijn dus naar het buitenland verhuisd. Dorst TV, Regen, die zit in Amsterdam. Ja. Er zit in Litouwen zit er een tv-zender. Die kun je allemaal gewoon via internet ontvangen. Ja. Maar in Rusland ook weer niet. Want er wordt ook allemaal geblokkeerd daar. Ja. Wanneer ga je weer terug? Want je kwam paspoort... Ik moet mijn nieuwe paspoort halen op donderdag. En vrijdag mag ik gelukkig weer naar Estland. Gelukkig. Ja, maar je zegt gelukkig naar Estland. Terwijl je net zei, ik zit daar ook een beetje vast. En niet Maar je doet altijd nog beter dan hier, bedoel ik? Kijk, my home is my castle. Dus ik woon daar gewoon op zich prima. En hier zou je ook niet meer willen? Kijk, ik heb AOW, dus ik kan niet in Nederland komen wonen. Ik moet 20 jaar ingeschreven staan om een of ander aanleunwoningje te krijgen. Ja. Dus dat lukt allemaal niet. Bas van der Plas, dank je wel. Schrijver van het boek Vrouwen in Rusland tussen aanrecht en oorlog. En een goede terugreis. Dank je wel voor je komst. All the De mama's en de papa's, California. Toepasselijk eigenlijk, hè? Het is een beetje winterachtig weer, toch, nu? Ja, ja, dat je droomt over Californië op een koude lentedag. Ja, ja. Ja. In 1924, ja, precies een eeuw geleden, wordt bij koninklijk besluit bepaald dat er postzegels uitgegeven mogen worden met een toeslag voor het misdeelde kind. Mooi, hè? Misdeeld. Gebruiken we bijna nooit meer dat woord. Kinderpostzegels, dat is een feit. En de actie is inmiddels uitgegroeid tot Nederlands cultureel erfgoed. Over 100 jaar kinderpostzegels gaan we praten met Sophie Vriends. Is directeur-bestuurder bij die stichting. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Kinderpostzegels. Ik denk dat iedereen daar wel een beeld bij heeft. Ja. En dat het precies 100 jaar was, ik wist het niet. Maar ik begreep dat uw oma al actief was bij die kinderpostzegels. Ja, ja, dat klopt. Ik werd een jaar geleden werd ik directeur. Ik heb verschillende dingen gedaan bij kinderorganisaties. En toen kwam een tante van mij met een hele oude bedankzegel uit 1926. Ja. Omdat zij in die tijd al actief was. Ze was dus vrijwilliger voor... Toen heette het nog Voor het Kind. Ja. En zij is uiteindelijk 60 jaar actief geweest voor de organisatie. En overleden toen ik tiener was. Ja. Maar ergens is het dus het al wel in de genen meegegeven. Iets is er doorgegeven. Ja. Het is precies 100 jaar ontstaan. Hoe is dat gebeurd? Dat is nog wel aardig om te vertellen. Het was aanvankelijk iets van een soort liefdadigheid. Eigenlijk. Ja, zeker. Het was er was eigenlijk in Zwitserland eerst een soort zegel met een toeslag. En op een gegeven moment is in Nederland besloten, dat mag ook. En toen is eigenlijk meteen besloten, dat moet voor kinderen zijn. Want het ging met veel kinderen op dat moment niet goed. Hè, met ziektes. Maar ook vooral, er waren armoede. Heel veel armoede. Maar wat er ook vooral was, is dat er veel kinderen die onder voogdij van de staat stonden. Dus eigenlijk wezen of niet, kinderen die echt niet thuis konden wonen. Dat was eigenlijk allemaal particulier gefinancierd. En, jeugdzorg bestond gewoon niet. Nee, dat was eigenlijk niet. Met de opbrengst van deze zegel werden eigenlijk de instellingen kregen een hele mooie impuls. En al in het eerste jaar werd al 56.000 euro geloof ik gulden opgehaald. Ja. En dat ging heel snel, werd dat heel veel meer. En daarna zijn ook de doelgroepen verbreed. En het waren niet de kinderen in het begin die langs de deur gingen om zegeltjes te verpassen? Nee, eerst was het echt iets, ook best wel iets chiques. En er waren veel goede dames door het hele land. Je had comité's en dat werden van 30 naar 450 al heel snel. En het was gewoon een heel leger aan vrijwilligers. De burgemeesters deden vaak mee. En op een gegeven moment in 1948, dus na de Tweede Wereldoorlog, was er een leerkracht, meneer Verhul. En die had bedacht, wij gaan dat doen met kinderen. Langs de deur had hij een rekenles eromheen bedacht. En dat was zo'n succes. Een rekenles? Een rekenles eigenlijk van, hoe gaat dat? Je gaat postzegels verkopen, je gaat geld. Dus dat hele wat eigenlijk die vrijwilligers deden, liet hij door kinderen doen. En daar maakte hij een educatief omheen. Project van. Ja, ja, het hoorde ook dat is een beetje boekhouding dat bij. Dat is wat de actie nog steeds is. Want het is natuurlijk ook dat je durft aan te bellen, het contact maken. Dat is het is, en dat je nadenkt over waar gaat dat geld dan eigenlijk naartoe. Want dat moest je misschien uitleggen aan mensen. Ja, dat is nog steeds zo. En wat ik nou weer zo slim bedacht vond, het is ook niet zo makkelijk om tegen een kind nee te zeggen. Hè? Nee, dat klopt. Dat is natuurlijk de charme van deze actie. En ik denk ook dat wel zou voort blijven bestaan. Het is ook cultureel erfgoed geworden in 2017. Ja, wat heb je daaraan, vraag ik me af. Nou, het idee dat je, tenminste zo voel ik dat, is ook een soort verplichting dat je verleden en heden en toekomst verbindt. Je moet het opnieuw steeds blijven uitvinden. Het is echt iets. Dat merk ik ook, kwam hier binnen en iemand zegt meteen: kijk, dit is mijn ervaring met kinderpostzegels. Dat je dus er steeds iets van blijft maken. En dat we ook in de toekomst zeker zo'n actie moeten blijven voortzetten. Ook al zijn postzegels iets van het verleden. Want mensen gebruiken minder postzegels dan vroeger. Dat klopt. En wat kan je dan doen? Telefoonkaarten, daar zag ik ook alweer een beetje voorbij. Zeker. Er is eigenlijk al een hele tijd kun je tijdens de actie gewoon ook een heleboel andere dingen aan de deur bestellen. Wat dan? Bijvoorbeeld pleisters of een tas. Maar wat mensen ook steeds meer doen, gewoon een eenmalige. Wat heeft dat daar nou mee te maken? Ja, het gaat niet zozeer om de postzegel zelf, waar we natuurlijk wel heel trots op zijn. Dat is de icoon, maar die markt die loopt inderdaad terug. Dat zie je bij ons ook. Maar dat zal nog wel echt een heleboel jaren blijven bestaan als het hart van die actie. Maar er zullen, wat wij zien is dat mensen bijvoorbeeld gewoon een eenmalige donatie aan de deur voor een maatje, voor een kind. Of dat je ook weet direct, waar gaat dit nou eigenlijk naartoe? Dan wordt het een collecte. Maar ik vind het wel grappig dat mensen geen nee durven. Ik merk het zelf ook. Ik durf geen nee te zeggen tegen een kind. Ik durf een kind niet al dat cynisme gewoon in één keer op in de schoot te werpen. Ik denk, bescherm het kind tegen de wereld. Bij een collecte zou ik theoretisch nog wel durven zeggen. Ja. Hier heb ik niet zoveel mee, laat maar zitten. Nee, maar het is natuurlijk ook heel mooi dat een kind iets voor een ander kind doet. Hè? Er zit ook een chantage-element in eigenlijk. Een soort morele chantage van, je gaat niet een kind de deur wijzen. Ja, dat is al als een kind om een koekje vraagt. Ja, maar goed, het was natuurlijk ook altijd een race. Ik weet niet of je zelf nog kinderpostzegels ooit hebt verkocht als kind. Ja, zeker. Het was natuurlijk altijd een race en dan zat er al een stickertje op de deur. En dat betekent dat andere kinderen hier voor waren geweest. Ja. En dan worden die stickertjes er weer afgepeuterd, toch? Ja. Klopt. Onze gast van zometeen over de kwallen zit ijverig te knikken. Ook zelf kinderpostzegels ooit verkocht aan de deur. Nee, maar ik herken de stickertjes wel. De race om de stickertjes. Want het was natuurlijk altijd, wie is het eerste bij die deur? Want anders kan je zeggen, ik heb ze al gekocht, weet je wel. Ja. Wat nog leuk is misschien veel beroemde vormgevers. Het is echt een eer. En we krijgen ieder jaar nog steeds mensen die zichzelf eigenlijk aanbieden. Zeggen, ik heb iets heel mooi ontworpen. Zal dit het niet zijn? Dus het is natuurlijk echt een bijzonder om erop te staan. Want wat zijn je favoriete zegels? Dick Bruna? Ik vind eentje uit 1929. Het is een kind met een walvis. Die vind ik heel mooi. Dat vind ik gewoon een heel mooi beeld. Dus ik vind sowieso de eerste zegels vind ik echt prachtig qua vormgeving, grafische vormgeving. Maakt het dan nog wat uit? Hoe de zegels eruit zien? Ja. Worden ze meer verkocht bij? Nou, we hebben echt een topjaar gehad toen koning Willem-Alexander zijn dochters had gefotografeerd. Toen was het de prins, inderdaad. Maar dat was echt wel, dat hebben wij wel gemerkt. Ja. Dat waren ook hele mooie zegels overigens. Ja. Het maakt wel uit. En er werden op een gegeven moment ook kaarten aangeboden. Klopt, dat is al vanaf 1925. Vanaf het begin, is dat nog steeds zo? Ja. Ja. Er worden nog steeds kaarten gemaakt. Ja, zeker. Want ik vond dus inderdaad een hele oude kaart, ik denk uit de jaren 60. Met een meisje met een paraplu in de regen. En die wordt naar een zonnige kant getrokken. Ja. We hadden het net ook over de California Dreaming on a Winter Day. Voor het kind staat ervoor. En die is gemaakt door Babs van Wely. Prachtige kaart. Ja, leuke kaart, hè? En er zijn dus ook mensen die dat verzamelen, begreep ik niet. Ja, je hebt overal door Nederland, je hebt echt gewoon nog allerlei filatelisten. En dan ook speciaal voor kinderpostzegels. Dus dat zijn echt verenigingen. Het is wel heel bijzonder. We hebben ook een archief op kantoor, waar dan één keer per jaar een aantal mensen weer komen onderzoeken of opschonen. Of, het is echt een eigen wereld. Maar ben je het meest trots op wat ermee gebeurd is met die opbrengst? Nou, dat ze eigenlijk met de tijd hebben meebewogen. En iedere keer op het moment dat we keken waar ligt nu de behoefte in de samenleving. En dat we bijvoorbeeld oprichter zijn van de kindertelefoon. Dat we het kinderrechtencollectief hebben opgericht. Dat we mogelijk hebben gemaakt dat er een kinderombudsman is. Dat zijn dingen waar ik echt wel heel trots op ben. En dat ik vind het zelf wel jammer als directeur nu dat mensen dat niet weten. Dat wij zoveel mooie dingen met dat geld hebben gedaan. Want de verbinding is nu heel erg op die pulszegel. Maar je wil natuurlijk ook laten zien. Ja, maar daar is ook heel veel goeds mee gedaan. Er zit ontzettend veel kinderen mee geholpen. Dus, Het zijn kinderen die collecteren voor kinderen. Dat is eigenlijk het concept. Ja. Ik kan me wel herinneren lopen langs de deuren met kinderpostzegels. Ik heb ook moeten collecteren. Heb je het zelf gedaan? Ja, en ook voor het geweldloos verzet in Chili met een collectebus. En sponsorloop voor Sierra Leone. Ja, we werden flink ingezet. Of dat allemaal helemaal vanuit mezelf kwam, dat kan ik me niet zo terugtoveren. Volgens mij niet. Volgens mij kreeg je gewoon een collectebus of een ding in je handen en werd je gewoon de straat op. Mm-hmm. Vandaag niet voetballen, jij gaat collecteren. Ja, maar of het eigen initiatief was. Nee, volgens mij niet. Nee. Nou ja, dus de actie als traditie is bij heel veel scholen gewoon iets wat geïntegreerd is in de eerste weken van een schooljaar. En dan is dat een van de verbindende elementen. Dat gaan we met z'n allen doen. En of ieder kind dat voor zichzelf zou kiezen, dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat het voor heel veel mensen, en dat krijg ik ook terug, en heel veel kinderen uiteindelijk een hele positieve ervaring is. Ja, worden ze nooit agressief benaderd? Oep. Nou, ik zat van de week. Zou me niks verbazen. Vertelde iemand mij dat hij bij het aanbellen door twee buffiers was benaderd. En dat hij dat wel heel spannend had gevonden. Dus er zijn natuurlijk wel mensen die ook dat meemaken. Maar niet dat de hond op de kinderpostzegelverkoper af werd gestuurd. Nee hoor. Dat zou wel heel cynisch zijn. Ja. Nee. Het thema dit jaar is veerkracht. Ja. En nieuw, begreep ik, is de kinderportemonnee. Ja, dat is eigenlijk een beetje, want ik voel wel met jou mee hoor. Dat had ik ook toen ik bij kinderpostzegels dacht. Ja, het is eigenlijk best wel gek. Je vraagt kinderen om geld op te halen. En wat gebeurt er dan mee? Maar wij nemen die kinderen heel serieus. En hebben bedacht, als we hen nu ook heel nadrukkelijk betrekken waar het geld naartoe moet gaan. En dus vorig jaar zijn we daarmee begonnen. We hebben een pot van 500.000 euro gemaakt. En we zijn dus naar heel veel kinderen met een speciale methodiek gegaan. En hebben niet gezegd, wij zijn van kinderpostzeggers. Maar hebben gewoon gevraagd, wat zijn de problemen waar kinderen nu tegenaan lopen? Ja. En wat mag je daarmee doen? Wat zouden we daarmee moeten doen? En dan mochten ze ook oplossingen bedenken. En met die input hebben we dat geld ook bestemd vorig jaar. En dit jaar proberen we dat helemaal aan te vullen, al een pot van tot 1 miljoen. En dat willen we echt gaan uitbouwen, want daarmee wordt hij ook veel ronder. Dan neem je eigenlijk dat kind waar het gaat. En wat waren de doelen die de kinderen hadden gekozen? Nou, je ziet dat kinderen heel goed doorhebben waar het heel lastig is nu voor andere kinderen. En dat is armoede. En ook problemen thuis, eigenlijk een veilig thuis. Ja. En we hebben het hier over kinderen van 10, 11, 12. Dat doet ook soms wel pijn als je leest wat ze je teruggeven. Maar ze voelen dus gewoon heel goed aan dat het met sommige andere kinderen niet goed gaat. Mm. Of met zichzelf, maar dat haal je niet precies op. Maar dus wij hebben ook daardoor extra projecten en programma's in de maatschappelijke opvang of bijvoorbeeld rond armoede gefinancierd. Zoveel is er dan weer niet veranderd, want in 1924 begon het ook rond het thema armoede. Ja. Ja, zeker. Het is nog steeds een beetje hetzelfde. Ja, zeker. Dankjewel, Sophie Vriens. Het gaat dus over de kinderpostzegels die precies 1 eeuw bestaan. De stranden bij Barcelona werden deze week overspoeld door kwallen. En dat soort kwallenplagen lijken steeds vaker voor te komen. En het zijn meer kwallen, maar ze verschijnen ook eerder in het jaar. Loopt het nou uit de hand? Of moeten we juist zeggen, hoera, wat gaat het goed met de kwal? Wat fijn voor de kwal. Het is ook een schepselgods, hoor, de kwal. Ja, of schepsel, evoluties. Ja, nou ja. Marienbioloog Lisa Becking is hier aanwezig. Ja, ik snap je wel. Ja, welkom. Heeft u echt ook voeling met kwallen? Bent u blij van? Kwallen, ja, dan zeg van nou, wat fijn dat het goed gaat met de kwallen. Want ze zijn niet geliefd. Ja. Ze hebben een slechte reputatie onder de mensen. Ja, ze hebben een zeer slechte reputatie. Want mensen worden gestoken en hebben ze lelijke littekens en zo. Maar kwallen zijn natuurlijk fantastisch. Ze zijn prachtig. Wat is er zo fantastisch? De schoonheid van hoe ze eruit zien? Ja, dus onder water zijn het echt hele elegante wezens. Ja, maar als ze één keer op strand liggen, niet meer. Ja, dan zijn het een beetje blubberige hopen worden het dan. Ja, dat klopt. Ja, nou ja, kijk, dus het lijkt er wel op dat het steeds dat er steeds meer kwallen zijn, dat er steeds meer zwermen komen. Maar daar moeten we wel een klein beetje mee uitkijken, omdat de zee heel dynamisch is. Dus het dingen veranderen snel in de zee en het is soms heel een beetje moeilijk te voorspellen. Dus het kan zo lijken op het ene moment, maar het andere moment valt het allemaal wel weer mee. Precies, als in dat kwallen, het is ook wel kwallen eigen om af en toe echt zo'n bloei te hebben. En dan heb je zo'n kwallenzwerm en dan stort het weer in. Dus goed, maar het lijkt er wel op dat het wel steeds meer wordt over de jaren heen. En daar is ook wel een verklaring voor, hè? Ja, voor een deel wel. Dus we zijn echt de zee gewoon steeds prettiger aan het maken voor de kwal. Warmer. Ja, dus op zich, doordat de zeewater steeds warmer wordt, dat vinden ze fijn en daar groeien ze goed van. En dan zijn er een paar andere dingen die, ja, dat denken we, die ook meespelen. Dus het feit dat er heel veel voedingsstoffen het water in lozen. Dus bijvoorbeeld van grondwater met mest of van de rivieren of nou ja, sediment van land. Dus die voedingsstoffen, nou ja, daar groeien ze dus ook van. Wordt ook wel geassocieerd met overbevissing. Dus dan heb je heel veel kwallen, maar dan, ja, dan zijn de vissen die het ze allemaal zouden moeten eten, die daar zijn er niet genoeg van. Wie eten er kwallen? Een heleboel vissen. Ja? Ja, maar wel dus een heleboel vissen en dan ook zeeschildpadden, ook de maanvis. Die eten kwallen, want die er zitten wel goede voedingsstoffen in een kwal. Ja, sterker nog, er is nu ook sowieso in China, Japan, Korea, nog een aantal landen daar eten ze ook kwallen. Dat is onderdeel van de cuisine. En er zijn ook in 2020 is er een kwallenkookboek uitgekomen voor de Europese kwal. Om te stimuleren dat we meer de Europese kwal gaan eten. En heb je daar wel eens uitgekookt? Nog niet. Nog maar dat niet. Wil je wel doen, of wil niet? Wil ik eigenlijk wel doen. Ja, misschien moeten we dat allemaal deze zomer gaan doen. Ik weet het niet. Ik denk dat de drempel hoog is om met kwallen te gaan koken. Maar zou het een oplossing zijn? Nee, de op zich niet. Misschien dat je daardoor iets meer affiniteit met kwal krijgt. Maar nee, de oplossing zit de oorzaken van die bloei aanpakken. Ja, dus voor een deel is dat klimaatverandering. Maar het is ook die lokale stressoren. Of de lokale dingen waardoor ze zo goed Maar eigenlijk, we hebben de vis uit de zee gevist of op andere manieren verdreven, waardoor de vis niet meer de kwal eet. En daardoor hebben we nu ineens heel veel kwal. Dus dan moeten we maar de kwal opeten in plaats van de vis. En dan lossen we het zo weer op. Ja, en dan is de vraag wat er vervolgens komt. Want, ja, want dan zijn de kwallen op, die gaan we dan weer opeten. Ja. Maar goed, even wat eet een kwal dan? Het kwal eet toch ook iets? Ja. Wat dan? Dus kwal eet plankton, dus dat zijn kleine diertjes, maar ook kleine plantjes die gewoon in het waterkolom zweven. Maar het punt is ook weer dat zij ook de eitjes en de larven van de vissen eten. Dus er zijn wat studies die lijken te wijzen op dat als er echt heel veel kwallen zijn, dat ook weer de populaties van vissen beïnvloed. Maar ik wil nog even terug, want het is die directe lijn tussen overbevissing en de kwallenzwermen, die is er nog niet helemaal. Dus het is niet aangetoond, dat kan je niet echt zo zeggen. Niet zo heel direct. Dus het wordt wel gedacht van, oké, het is die warme water, ja? En dan zijn er een heleboel dingen, dus die voedingsstoffen, overbevissing, maar ook dat we steeds meer bouwen in de zee. Want daardoor zijn er we hebben allemaal kustbescherming, windmolens, olieboorplatformen. En dat zijn allemaal harde plekken, harde substraten waar dan de kwal op kan groeien. Ja, ik begrijp dat je ook zwemt, hè, tussen de kwallen voor je werk. Ja, dat klopt. Hoe is dat? Oh, fantastisch. Dat klinkt een beetje gek. Nee, maar niet. Want ik denk dat iedereen weet hoe mooi ze zijn in het water. Ja. Kijk, ook als kind vond ik kwallen ook heel eng, hè? Want ik was ook gestoken, vond ze vreselijk. Maar er zijn twee dingen. Dus één, omdat ik marinebioloog ben en ze bestudeer, begrijp ik iets beter waarom ze steken. Dus het is niet om mij aan te vallen, maar het is gewoon om te jagen. Dat ze moeten eten en zichzelf beschermen. Maar het andere, ik zwem altijd met bescherming. Dus ik draag altijd een legging en een lange mouwen zwemvest. En dus ik werk onder andere aan zogenaamde kwallenmeren. Dus dat zijn kleine eilanden van zeewater die dus helemaal vol zijn met miljoenen kwallen. Ze zijn roze, maar ze worden de gouden kwallen genoemd. Uh-huh. En daar bestuderen we dus onder andere waarom ze bloeien en waarom ze weer verdwijnen en waarom ze komen. Dus dan ben je er heel dichtbij. Ja, nou, ze botsen ook de hele tijd tegen je op. Ja. Dus ik kan je een kwal in de ogen kijken? Ze hebben een soort van ogen. Ja. Ze hebben een soort lichtsensoren. Kun je contact met ze maken? Dus je kan. Maar goed, ik hou niet heel erg van om mensen te stimuleren om dieren aan te raken. Maar je kan ze van boven aanraken zonder het pijn doet. Want die netelcellen die zitten allemaal eronder in die tentakels. Uh-huh. Ja. En ik begrijp dat er zelfs een eeuwig levende kwal is. Heb ik dat goed gelezen? Ja, dus een kwal die misschien wel de oplossing voor het eeuwig leven heeft gevonden. Ja, dan moeten we even. Want een kwal heeft veel gedaanteverwisselingen. Want de kwal die wij zien, dat is zo'n bel met waar we aan denken, dat is de Medusa-levensvorm. Dus dat is zo'n bel met allemaal tentakels. Die produceert allemaal eicellen en zaadcellen, die komen bij elkaar. Dat vormt een larve. En die larve zoekt dan naar hartsubstraat. Dus bijvoorbeeld de olieboorplatform of rotsen of wat dan ook. Daar gaat hij op zitten. Dan vormt hij een soort polypje. Dat is een soort, lijkt op een plantje. En dat polypje, en dat is eigenlijk wel heel bijzonder, die produceert dan een heleboel clones. Die produceert een heleboel exemplaren van dezelfde kwal. Dan krijg je weer de kwal zoals wij ze herkennen. Maar de Turritopsis kwal, die heeft dus een manier gevonden om terug naar zijn jongere levensfase te gaan. Dus wanneer het zeg maar wat minder prettig is, de omstandigheden wat minder prettig, dus misschien is er niet genoeg eten of de temperatuur is niet goed, dan kan hij zich terugvormen naar dat polypje. Hij kloont zichzelf. En dan de jongere versie. Hij gaat naar zijn jonge versie, dus naar het polypje. Dan gaat hij gewoon op het substraat, blijft hij daar wachten tot de tijden beter zijn. En dan produceert hij weer een heleboel clones. Ik zie de kwallencreme al in de nou, dat willen staan. Wij ook. De jongere versie van onszelf gewoon ineens weer. We kunnen naar onze jongere jaren, ja. Nee, maar is dat, we doen nou een beetje, natuurlijk een soort grap, maar daar zit dus misschien wel iets in. Ja. Nou, het is interessant. Volgens mij moet je nog een keer terugkomen om het hierover te hebben. Want het is ook wel, want wij kijken ernaar alsof het heel bijzonder is. Maar het kan zijn dat er wel veel meer organismen dit doen. Hè? Want de zee, wij kennen de diversiteit aan soorten in de zee eigenlijk helemaal niet zo goed. Ja. Het is echt 2/3 van de biodiversiteit die bekend. Ah, ik voel dat hier nog heel veel interessants over te vertellen valt. Maar daar hebben we nu geen tijd meer voor. En voorlopig liggen de stranden daar in Spanje vol met kwallen. En durven mensen de zee niet meer in. Ga bedek de zee in en geniet van de schoonheid. Oké, dankjewel. Marienbioloog Lisa Becking. En we gaan zo. Na 10 uur zijn we bij u terug. Paula Stevens ontving deze week de Martinus Nijhoff Vertaalprijs voor haar vertalingen uit het Noors. Ze is de gast. Als taalschat Piekerans van een straatslijper van Charlie Robinson. Een pseudoniem van Jan Boon, die 50 jaar geleden overleed. Schrijven kun je leren. Dat betoogt Jan van Mersbergen in zijn nieuwe boek Berichten uit het Washok. Ook hij komt. En René Appel bespreekt de TNA van Kiki Schippers. KRO en NCRV, de taalstaat. Met Margriet Vromans. Zometeen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Puccini's Il Trittico. Vanaf 3 mei bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. OWAT is 100 en geeft op 100 reizen tot 100 euro korting. De mooiste rondreizen, excursiereizen, wandel- of fietsvakanties. 100% genieten. Boek nu met korting tot 100 euro op OWAT.nl. Zorgverlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Vanavond in Kassa. Het kermisseizoen is van start gegaan. Van de botsauto's tot de suikerspinkraam en van de breakdance tot de schiettent. Op de kermis is voor elk wat wils. Maar is een bezoekje aan de kermis eigenlijk nog wel betaalbaar? Dit en meer vanavond in Kassa, 7:15, NPO 2.

Vakantie. Het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-lijn prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Waaronder de Noorse fjorden met vertrek vanuit Nederland. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Nu naar Aldi. Het zijn de XXL-voordeelweken. Goudse kaasplakken XXL, jong of jong belegen 500 gram voor €3,69. 1 ster beter levensgouden ham, 175 gram voor €1,36. En deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen 500 gram voor slechts €2,99. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Tuurlijk wel, Aldi. Boek met Holland-Amerika-lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Dit is jouw tijd. Start nu met een van de 600 thuisstudies van NHA. Onze docenten begeleiden je graag. NHA.nl. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Kijk je ook al uit naar de zomer? Lekker buiten zitten, op je terras of balkon? Met de juiste zonwering geniet je langer. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, zelfs als het regent. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. NHA Opleidingen. Nu met gratis tablet. NHA.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug bij het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur is Liedewijde Paris, onze boekenrockster van dienst. Liedewijde, goedemorgen. Wat heb je allemaal meegenomen? Ja, ik heb van alles meegenomen. Non-fictie alleen deze keer. Maar ik heb nog weer slecht nieuws. Ik ben altijd van slecht nieuws, altijd. Ik kan er niks aan doen. Het zijn of literaire prijzen of het gaat slecht met lezen in Nederland. Het gaat nu weer slecht met lezen. De onderwijsinspectie die maakt elk jaar een staat van het onderwijs op. En onlangs is dus weer de nieuwe staat voor 2024 opgeleverd. En dan blijkt dat nu ook in het basis- en voortgezet onderwijs 20% onvoldoende kan lezen. En ook valt op dat de scholen steeds verder uit elkaar drijven. Dus de scholen die wel een methode weten te vinden, hebben niet een connectie weten te vinden met degene die daar moeite mee hebben. Dus dat is vooral de insteek. Probeer samen te werken, probeer van elkaar te leren. En vooral iedereen die luistert, die een kind ergens in de buurt heeft rondlopen, laat dat kind lezen. En dan niet literatuur, dat hoeft niet eens. Uit mijn mond is dat al heel wat. Dus laat ze gewoon lezen. Dat kinderen kunnen lezen en leren lezen is essentieel voor een gelukkig leven. En dan niet om literatuur te lezen, maar omdat je je daarmee kan redden in de maatschappij. Nou, deze moraal vooraf hebben we dan alvast gehad. Ik heb 3 boeken bij me, non-fictie. En ze hebben allemaal te maken met, ja, met hoe de wereld in elkaar zit, met recht en met de maatschappij en hoe het verder gaat. De 1, De Rode Stukken van Maggie Nelson, is een autobiografie van een rechtszaak. Gaat over haar tante die 35 jaar geleden werd vermoord. Dan Naomi Klein, Dubbelganger, een reis naar de spiegelwereld. Dat gaat deels over haar verwarring met Naomi Wolf, maar vooral over hoe links het allemaal laat liggen en rechts met bepaalde ideeën aan de loop gaan. En dan, gisteren opgehaald, Ines Wesky, Het geluid van de stilte. Ja. En dat vertelt over de 41 dagen dat zij vastgezeten heeft nadat zij vorig jaar 21 april gewoon van, nou, niet van haar bed, dat nog net niet, maar wel uit haar huis is gehaald door het Openbaar Ministerie. Spannend. Dat allemaal rond 10:30 verder in Nieuwsweekend in het laatste uur. Een documentaire over Brian Jones, de oprichter van de Rolling Stones. De Stones en Brian Jones. Aandacht voor een dreigende kerkscheuring binnen de christelijke gereformeerde kerken. En het gaat allemaal over de rol van de vrouw. Maar allereerst over een cabaretier en filosoof, een stand-up filosoof. Iemand die de grote thema's niet laat liggen. Nee, Tim Fransen is dat namelijk. Die groeide op met het vertrouwen. Sorry, even een kikkertje. Met het vertrouwen dat alles beter zou worden. Dat kwam niet alleen door het warme nest waarin hij opgroeide, maar ook doordat tijdens zijn jeugd Europa opbloeide tot een baken van vrijheid, tolerantie en openheid. Het zijn de jaren na de val van de muur en de jaren voor 9-11. Oorlog en misère waren ver weg. Maar, zoals jullie allemaal weten, lieve luisteraars, de vlag hangt er nu wel anders bij. Hij heeft er een boek over geschreven. In onze tijd, het calamiteitperk. En ik kan alvast wel zeggen, om het tijd te keren, moeten we zelf iets gaan doen. Goedemorgen, we Tim. We moeten aan de bak. We moeten Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Ja, dat klopt toch, hè? Jou en jouw generatiegenoten hadden het heerlijk. Ik had zeker een heerlijke jeugd. En ik denk inderdaad, ook als je historisch kijkt, dat wij inderdaad opgroeiden in een bijzondere periode. Dat inderdaad de muur was gevallen. Ja. En de belofte was, de wereld zou alleen maar democratischer worden. Welvarende. Je bent van 88, hè? Voor de 88, de helderheid. Ja. Eén jaar voor de val van de muur. Precies, maar het eerste jaar van mijn leven richtte mijn aandacht zich vooral op de stabiele aanvoer van moedermelk. Dus toen was ik nog niet helemaal met de Koude Oorlog bezig. Dat staartje is aan me voorbij gegaan. Maar voor de rest was het een zorgeloze jeugd met het idee, alles wordt beter. Ja, goed, daar ben je nu wel van de koude kermis thuisgekomen, zou je kunnen zeggen. Het beeld, dat beschrijf je in je boek, begint te scheuren als je de film An Inconvenient Truth van Al Gore ziet, hè? Klopt, ja. Ik werkte bij de bioscoop, dus ik heb die film eigenlijk per stom toeval heb ik die gezien toen ik 18 was. Ik was daar helemaal niet mee bezig met dat soort dingen. En eigenlijk, dat was het eerste scheurtje in dat vooruitgangsgeloof, dat alles alleen maar beter zou worden, want ineens was er een kolossaal probleem dat alles op losse schroeven zette. Ja. En ja, toen ben ik filosofie gaan studeren en toen... Wat had dat daarmee te maken? Nou, indirect denk ik wel. Ik probeerde grip te krijgen op de wereld. Ja. Maar tijdens mijn studie filosofie ben ik eigenlijk meer gaan doorgronden dat het vooruitgangsgeloof niet alleen een onschuldig optimisme was, maar dat het ook allemaal ideeën heeft binnengesmokkeld. Ja, daar besteed je vrij veel aandacht aan, hè, in je boek, in de eerste helft van je boek. Je zegt dat vooruitgangsgeloof of vooruitgangsideologie, dat heeft eigenlijk gezorgd voor een hele hoop ellende, als je er goed over nadenkt. Ja, want het klinkt zo onschuldig. Ja. En iedereen is voor vooruitgang, ik ook natuurlijk. Een goed concept vooruitgang, dat dingen beter worden. Ik zou daar niet tegen zijn. Maar er zijn een aantal ideeën binnengesmokkeld. Zoals bijvoorbeeld het idee dat democratie vanzelfsprekend is. Wat in mijn ogen een gigantische onderschatting is van hoe kwetsbaar democratie is. En ja, de inzet die het van ons vereist om een democratie weerbaar te houden. Of het idee dat oneindige groei mogelijk is op een eindige planeet. Is ook een van die ideeën die is binnengesmokkeld. Of het idee dat maatschappelijke problemen uiteindelijk opgelost zullen moeten worden door technologische innovaties. En dat maakt ook dat wij burgers achterover kunnen leunen, want de technologie gaat het oplossen. En al die ideeën, kijk, de belofte is dubbel aantrekkelijk, want ten eerste alles wordt beter, en ten tweede, wij hoeven er ook nog eens weinig voor te doen. Het zal vanzelf gaan. Dat was het filosofie, de gedachte van de jaren 90. Fukuyama, hij geloofde nog steeds stellig in. Het einde van de geschiedenis. Ja, de gedachte, iedereen wil uiteindelijk een democratie. De markt zal uiteindelijk zorgen voor economische groei. Economische groei zorgt voor technologische vooruitgang. Technologische vooruitgang lost alle problemen op. En uiteindelijk komen we in een betere wereld terecht. Natuurlijk ongelukken gebeuren. Maar wat is er eigenlijk gebeurd waardoor we nu allemaal zo pessimistisch zijn? Wanneer is de toekomst opgehouden leuk te zijn? Dat is een goede vraag. Nou, ik denk dat we in elk geval langzaam beginnen in te zien dat verhaal niet klopt. Dat vooruitgang niet werkt als een motortje dat je aanzwengelt. Ik denk wel het grote probleem is dat we hebben nog niet echt een alternatief verhaal. Dus we voelen wel dat vooruitgangsverhaal, dat lijkt helemaal te kloppen. Maar ja, dan staan we ineens met lege handen en dan ligt inderdaad de wanhoop ligt op de loer. En ik denk inderdaad een apocalyptisch verhaal is net zo eenzijdig als het grote vooruitgangsverhaal dat we onszelf hebben verteld. Dus ik denk dat we heel erg behoefte hebben aan een nieuw perspectief. En dat probeer ik te doen met het calamiteitperk. Om te laten zien, ja, deze tijd vraagt iets van ons. Wij moeten als burgers aan de slag. We hebben nieuwe instituties nodig, nieuwe sociale normen. Van het kleine tot het grote niveau moeten we ons gaan gedragen naar de tijd waarin we leven. De vooruitgang gaat niet vanzelf. Je moet je er actief voor inzetten. Maar geloven in doem, dat is ook verlammend. Dus dat moet je ook niet doen. Dus nee, je moet geloven niks aan dat jij het verschil kunt maken, ook al weet je dat misschien best tegenvalt in praktijk. En grappig genoeg, kijk, in doem geloven is net zo gemakzuchtig, want dan hoef je ook niks meer te doen. Want dan is het allemaal verloren. De bom valt. Je dacht niet, ik ga hier een voorstelling over maken, want ik denk dat een heleboel mensen jou toch als cabaretier zullen kennen. Nou, ik denk eerlijk gezegd dat dit boek eigenlijk de culminatie is van de afgelopen 3 voorstellingen die ik heb gemaakt. Okay. Dat dit het grote thema zijn van mijn voorstelling, maar dat ik nu voor het eerst de noodzaak voelde om dat een keer systematisch op te schrijven in een boek. Ja. Want, maar ja. Dat handelingsperspectief, hè? Dan gaat het al gauw over kort douchen, geen vlees eten, niet met het vliegtuig op vakantie gaan. Er zit allemaal een soort zelfkastijding in. Je moet jezelf klein maken, je voetafdruk verminderen. Je mag eigenlijk niet zijn, want je veroorzaakt alleen maar vervuiling. Dat vind ik ook geen lekker perspectief. Nou, het is misschien niet lekker, maar het is wel misschien de verantwoordelijkheden die horen bij als we een volwassen democratie willen zijn. Ik zou het denk ik andersom willen stellen. Het feit dat we inderdaad weten dat al die dingen nodig zijn, maar dat we dat maar heel mondjesmaat doen, dat zegt volgens mij eerder iets over het feit dat wij ons als consumenten zijn gaan gedragen in plaats van verantwoordelijke burgers. En zeker in combinatie met die wanhoop of dat cynisme of de excuses die je dan krijgt van ja, maar het is allemaal een druppel op de gloeiende plaat. Ik denk wat mist daarin. Kijk, de andere kant van het verhaal is, wij leven echt op de piek in termen van welvaart en levensverwachting. Wij profiteren van de vooruitgang die zich in honderden generaties heeft opgestapeld. De kennis die zich heeft opgestapeld. Wij profiteren, wij plukken daar de vruchten van. En nu zijn wij degene die niet bereid zijn om kleine offers te maken of om de inzet te doen die nodig is om die verworvenheden in stand te houden of zelfs uit te breiden. Dus eigenlijk een gebrek aan perspectief. Je besteedt vrij veel aandacht aan de dreiging van een atoomoorlog. Je zegt eigenlijk van nou, de kans is wel heel groot dat het ooit gaat gebeuren. Het is afhankelijk van soms maar één iemand en zijn humeur. Je noemt er ook voorbeelden van. Daar is niet echt iets tegen te doen. Ik bedoel, korte douchen gaat je niet helpen. Nou, ik wil geen voorspelling doen over hoe groot de kans is. Maar kijk, dit zijn risico's waar je inderdaad, kom je misschien een paar decennia mee weg. Het feit dat wereldleiders met één druk op de knop ons lot kunnen bepalen. Maar een paar eeuwen kom je er niet mee weg. Dus uiteindelijk, daarom pleit ik ook als een soort stip op de horizon voor zoiets als een mondiale grondwet. Dat is niet mijn idee. Maar goed, dat is inderdaad iets wat wij als burgers niet kunnen oplossen. Het is wel iets waar wij als burgers, zoals we burgerbewegingen hebben, voor kunnen pleiten. Dus uiteindelijk denk ik ook zeker dat deze wereld vraagt om dat soort institutionele veranderingen, zoals een wereldwijde grondwet. Maar zolang dat er niet is, zullen wij tegenover de crisis die op ons pad komen, ons weerbaar moeten maken. Het gaat niet alleen maar over de klimaatcrisis die ons bedreigt en in hoeverre we bereid zijn om zelf daar enige offers voor te brengen. Het boek gaat over heel veel. Het gaat ook over de gehechtheid, zeker van Nederlanders, aan vrijheid. Hè? De vrijheid van het individu, toch? Je hebt een heel... je zegt dat is uiteindelijk die doorge... Die vrijheid die te ver doorgevoerd wordt, die gaat ook weer ten koste van andere mensen. Je hebt een heel mooi voorbeeld over die fiets in die trein. Ja. Tenminste, ik dacht, nou, dat is de missa even een mooi concreet voorbeeld, want anders blijf je zo lang in abstracties hangen. Zeker, En vrijheid is natuurlijk een groot goed. Ik ben zelf behoorlijk gesteld aan mijn vrijheid, maar dit gaat inderdaad over weerbaarheid. Inderdaad, wanneer werkt vrijheid tegen je? Ja. Wij waren, mijn vriendin en ik, waren op fietsvakantie in Duitsland. Wij zaten met 30 andere mensen in een fietswagon. 30 fietsen en 30 passagiers. De conducteur komt binnen met een zorgelijke blik in zijn ogen. De trein heeft vertraging. We komen straks aan het Berlijn. We hebben 3 minuten om al die fietsen uit te laden en weer door te gaan. Nou, wij kijken elkaar aan. Dit gaat nooit lukken. En toen gebeurde er iets opmerkelijks. De conducteur liet ons aan ons lot over. Een aantal passagiers stonden op, gingen overleggen. En er ontstond een soort groepsproces. Er werd geïnventariseerd wie als eerste zijn verbinding moest halen. Er ontstond een soort treintje waardoor de fietstassen werden doorgegeven als een soort waterdragers bij een brand. Toen de trein arriveerde, gingen 2 mensen op de perron staan om de tassen aan te nemen. 2 anderen gaven ze aan. Het werd een soort geoliede machine. Binnen 3 minuten was het gepiept en de trein kon verder. Je gebruikt dat als voorbeeld, hè? Als voorbeeld, inderdaad. Kijk, als alles op rolletjes loopt, is het prima als iedereen zijn eigen gang gaat. Maar in een calamiteitperk, in een crisis, komt het aan op samenwerking en moeten we denken aan het maatschappelijk belang? Want ja, ik vind het dan komisch om even bij stil te staan hoe deze situatie waarschijnlijk in Nederland was uitgepakt. We hebben conducteurs binnengekomen, wij hadden elkaar waarschijnlijk klagend aangekeken. Ja. Iedereen had zich om zijn eigen hachje te redden als eerst naar voren gedrongen. Ja. De 3 minuten zouden belangenaar niet gehaald worden. En achteraf hadden we de NS een boze mail gestuurd waarom we zoveel vertraging maar hadden. Maar dat heeft ook te maken, zeg jij, met dat in Nederland een ander gevoel is dan in bijvoorbeeld een land als Duitsland. Ja, dus het heeft te maken inderdaad. Er is altijd een afweging tussen de individuele vrijheid aan de ene kant en sociale orde aan de andere kant. En wij zijn in Nederland extreem gehecht aan onze individuele vrijheid, blijkt ook uit allerlei onderzoeken. Maar daarmee leveren we in op sociale orde. En in een crisis kom je daar niet meer mee weg. Ja. Je zegt eigenlijk, ben je optimistisch? Als we maar willen, als we ons engageren, niet geloven dat de vooruitgang het oplost, maar ook niet doemdenken, dan kunnen we veel meer dan we willen. Maar we moeten gewoon aan de slag. We moeten moreel ontwaken. Ja, ik ben misschien niet optimistisch, maar wel hoopvol. Voor mij is dat een verschil. Optimistisch is de verwachting dat het allemaal wel goed komt. Nou, ik kan de toekomst niet voorspellen, dus in die zin heb ik niet zoveel verwachtingen. Maar ik ben wel hoopvol, namelijk over de mogelijkheid dat het goed kan komen. En die mogelijkheid moeten wij zien te verzilveren. Dus inderdaad, aan de bak. Aan de bak in onze tijd over het leven in het calamiteitsperk, Tim Fransen. We moeten even naar Formule 1, want er is gereden. We moeten zeggen, moeten. We gaan naar de Formule 1 met plezier. Oh, wij moeten helemaal niks. Nee. Nou ja, nee, oké. Okay. Je hebt gelijk. We gaan volledig vrijwillig en met plezier naar Louis, want die weet alles over Formule 1. Ja, goedemorgen. En als je in het leven moet vervangen door mogen, dan wordt het leven nog een stuk mooier, hè? Is ook zo. Vertel. Ik wil het weten. Ja. We hebben de kwalificatie achter de rug. Gisteren ook al één. Nu de echte voor de Grand Prix, die morgenochtend is in Shanghai, Spanje. En verrassender kan ik het niet maken dan het is. Verstappen weer de snelste, weer met grote afstand. Sneller dan zijn teamgenoot Sergio Perez. Die wist het gat nog tot een kleine 1/4 te beperken. De rest zit op meer dan een halve seconde. De derde plek voor de veteraan van Aston Martin, die net bijtekende, Fernando Alonso. En het is toch. Ik snap dat mensen. Sorry, ik heb een kikkertje in de keel. Ook al. Ik snap dat mensen dit. Ja, het zullen de emoties zijn. Ik snap dat mensen denken: oh ja, Verstappen pakt altijd pol. Verstappen wint altijd. En dat is ook zo. Ja. Maar dan even de historie. Dit is deze eeuw nog niet gebeurd. 5 keer achter elkaar pole position. Dus het is wel echt heel bijzonder wat er gebeurt. Maar we raken eraan gewend. Ja. Nou, dankjewel. En een fijne ochtend. Want er is nog een persconferentie. Je hebt nog veel te doen. Maar dat komt allemaal later. Dank je voor nu. Oké, ja. Mag een vrouw predikant, ouderling of diaken zijn? Nou, over die van vraag... mij wel. Ja, van jou. Ja. Zijn we snel klaar. Over die vraag is grote discussie uitgebroken binnen de christelijk gereformeerde kerken. Er dreigt zelfs een kerkscheuring. En om dat te voorkomen is er vandaag een convent, een bijeenkomst over hoe het nu toch allemaal verder moet. Hoogleraar ethiek Theo Boer, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een kerkscheuring, dat klinkt toch wel heel ernstig. Ja, ik word daar een beetje verdrietig van. Ik ben een echte protestant, maar een van de nadelen van de protestanten is dat ze zo van kerkscheuringen houden. Altijd weer een afsplitsing. Ja, dat is zo jammerlijk. En dat is bij de katholieke kerk natuurlijk toch veel meer van, nou, we zijn wel heel erg met elkaar oneens, maar we blijven nog wel in die kerk. Dus ik hoop dat ze net zoals die passagiers waar we het net over hadden, die trein in Berlijn, dat ze er misschien vandaag samen uitkomen. Ja, die christelijke gereformeerde kerken, dat is natuurlijk al een kleinere kerk, toch? Ja. Kleiner dan. Ja, je moet altijd. Als je uit gaat leggen hoe het met die gereformeerden zit, dan raak je al snel in een moeras, hè? Als je dat allemaal ziet. Maar het zijn wel een paar voetbalstadions vol. Ja, en dat precies. Elke zondag weer, hè? Maar wat is. Ja, precies. Maar wat is hun. Waaruit halen ze dit, dat een vrouw iets niet zou mogen? Uit de Bijbel, zeg. Ja, dat is inderdaad uit de Bijbel. Een beetje ook uit de traditie. Want in de Rooms-Katholieke kerk mogen vrouwen nog steeds niet in de. Ja, maar dat althans, is toch nou niet bepaald een kerk waar ze een voorbeeld aan willen dat doen nemen. Ze dan in dit geval wel. Oh. Maar inderdaad de Bijbel. Maar het punt is eigenlijk dat het in de Bijbel maar om een paar teksten gaat. Want ik haal zelf ook wel dingen uit de Bijbel. Ik ben een theologisch ethicus. Maar dan moet je toch eigenlijk zeggen dat het op allerlei punten, in allerlei punten in de Bijbel. Maar welke punten dan? Waar halen ze het uit? Voornamelijk gaat Paulus? Het om. Ja, precies. Stomme Paulus weer. Ja, Paulus, die overigens een van de briljantste denkers van de antiekheid was. Moet ook gezegd worden. Maar die heeft op enig moment gezegd dat vrouwen moeten zwijgen. En als ze iets willen vragen, moeten ze dat thuis aan hun man gaan vragen. Dat is feitelijk is dat een van de zeer weinige teksten waar het over gaat. Dus dat is, ja, dat is zo'n smalle basis dat wat mij betreft dat niet echt maar bij Maar er zijn nog is. Meer plekken hè, waar ze het op baseren. Nou ja, is dat, dit het enige? Ja, Paulus is het eigenlijk voornamelijk. En natuurlijk in het Oude Testament komen ook alleen maar mannelijke priesters voor. Maar het boeiende is dat je eigenlijk ook in de Bijbel al de uitzondering ziet van vrouwen die dus wel in leidinggevende positie zitten. Zowel in het Oude Testament, bijvoorbeeld de richteres Deborah, die een hele belangrijke functie heeft. In het Nieuwe Testament heeft Paulus het op een gegeven moment ook over een gemeente die wordt geleid door twee vrouwen. Dus dat is heel merkwaardig. Dat wordt dan eigenlijk over het hoofd gezien. Waarom speelt dat nu op? Want die Bijbel is oneindig oud en dan de vrouwenemancipatie. Oneindig hoor. Nou ja, die is op een gegeven moment. Dat is een heel andere geschiedenis, maar die is oud. Ja. En die vrouwenemancipatie is toch ook al een tijdje geleden geïntroduceerd. Waarom kan dit dan nu ineens een conflict worden? Ja, ik vind het ook echt jammerlijk. Maar kijk, je moet het eigenlijk ook een klein beetje antropologisch bekijken. Namelijk mensen die hechten aan tradities. En het is in die kerk jarenlang de traditie geweest, tot op heden, dat vrouwen niet in het ambt mogen. Dus die mogen wel allerlei andere dingen doen. Die worden niet helemaal achter het aanrecht gezet, maar die mogen allerlei dingen wel. Maar wat mogen ze dan wel? Koffie schenken naar de dienst? Nou, nee, bijvoorbeeld ook lesgeven en zo. Oh. Dat soort dingen. Maar dat verschilt overigens ook zeer per gemeente, per kerkelijke gemeente. Dus dat is nu het hele punt. Dat binnen die christelijke reformeerde kerken zijn er, ik meen, ongeveer 30% van de kerken waar het inmiddels al wel gebeurt. Kijk, en vroeger was het natuurlijk zo dat bij de synodaal gereformeerde en bij de Nederlands hervormde had je ook geen vrouwelijke voorgangers. En dat is ook iets wat de laatste, nou ja, halve eeuw, denk ik, langzamerhand meer gemeengoed is geworden. Nou ja, dat is ook mijn punt een beetje. Dat ik denk, het is iets waar mensen moeite hebben om afstand te nemen van een traditie waarvan ik zeg dat die dus gewoon niet tot het genoom van de Bijbel hoort. Het hoort niet tot de kern. Er zijn hele andere dingen waar het wel om gaat. En dan moet je elkaar ook een beetje tijd gunnen. Dus wat dat betreft is het nu de grote vraag, hoe gaan ze hier samen uitkomen? Ik bedoel, vergelijk het maar met de PvdA. Hè, nu de visies op Gaza en Israël. Daar zitten ze natuurlijk nu ook vandaag over te vergaderen. Hoe gaan we? PvdA en GroenLinks, maar dat is een fusie. Wat is die neiging tot afsplitsen? Dat vind ik zo wonderlijk. Kijk, in de katholieke kerk is het één keer heel erg gebeurd en daar zijn die protestanten dan uit voortgekomen. Maar je hebt ook nog de oud-katholieken, hè? Ja, precies. Maar, wat is die neiging omdat je op een gegeven moment zegt, ja, maar nu wil ik niet meer met jou in één kerkbankje zitten, nu begin ik voor mezelf, bekijk het maar. Dat je dan echt je eigen club wil, dat is eigenlijk een vreemde neiging. Nou, dat vind ik inderdaad het ontvlambare hiervan. Kijk, als je bij conflicten de religie betrekt, moet je dat misschien vergelijken met hetzelfde effect als bom zeggen op een vliegveld. Het beroep op de wil van God, want in dit geval dus ook sommigen echt doen, die zeggen van de God heeft gezegd dat het niet mag. Ja, als God de schepper van het hele heelal zegt dat het niet mag, wie zijn wij dan dat we daar tegenin gaan? Dus dat is, ik noem dat een grote ontvlambaarheid. Wat ik nog steeds niet snap is waarom men niet zegt, wij zijn het heftig met elkaar oneens, maar over de geloofsbelijdenis, want er zijn stukken geschreven, zowel de 10 geboden waar het gaat over de ethiek, als de geloofsbelijdenis waar het gaat over wat wij geloven, daar ontbreekt elke verwijzing naar de leidinggevende rol van de man. Dus dan zou je zeggen, in het essentiële, zorg dan dat je elkaar vasthoudt en op deze punten durf een diep pluralisme in je eigen gelederen dan maar te. Het is wel pijnlijk. Het is voor bepaalde mensen uiterst pijnlijk. Dat geef ik ze wel. Maar er is altijd een neiging tot fuseren. Het lijkt ook wel een beetje op de PvdA en GroenLinks. Van al die snippers, die werden eerst GroenLinks en toen die snippers gingen bij de CDA. Dat is het CDA is ook een mooie vergelijking. Maar dat is dus aan de ene kant in Nederland altijd een neiging, laten we samenkomen en dan komt er weer een afsplitsing. Ja, nou ik denk dat het ook een beetje antropologisch moet worden gezien. Want soms willen mensen gewoon even hun eigen identiteit gaan benadrukken. Ja. Maar dit is een van de oerzonden van de protestanten. Laten we gewoon wel wezen. Die hebben dat zit in hun bloed. En dat heeft een beetje mee te maken. Daar is mee begonnen met afsplitsen. Protestantisme is natuurlijk eigenlijk een vorm van individualisme. Waar overigens ook de moderne filosofie en het postmodernisme uit zijn voortgekomen. Want Luther, de eerste reformator, die zei al, een mens moet zelf nadenken. Denken, ze zijn eigen beslissing nemen. En dat heeft geleid tot een fragmentarisering van dat landschap. Dus het is eigenlijk een logische consequentie. Ja, dat is wat de grote filosoof McIntyre heeft gezegd over de reformatie. Dus reformatie is dat toen het allemaal fout ging, zeg maar, in de 16e eeuw. Die heeft gezegd, een grote fout van het protestantisme is dat ze niet meer één gedeelde visie, dat ze elkaar niet meer vasthielden. En toen was de beer als het ware los. Maar je kan ook, ik begreep trouwens dat André Rauwvoet, die kennen we allemaal nog wel, voorzitter van de kerkenraad in Woerden is die nu, hè, waar dit onder andere hoog op speelt. Die zegt, ja, we vervreemden de jongeren van ons, hè? Maar dan krijgt hij weer het verwijt, hij laat zich te veel leiden door de tijdgeest. Nou ja, dat mag je natuurlijk ook vinden. Er is ook vrijheid van meningsuiting binnen de kerk. Maar wat ik het vervelende vind, is die combinatie met de machtsuitoefening. Want wat je zou kunnen zeggen, zijn binnen christelijk gereformeerde kerken, dus een kerkverband in heel Nederland. Er zijn, laten we zeggen, ik weet het niet, zijn 200 gemeenten. En daarvan zijn er bijvoorbeeld 60 die vrouwen in het ambt toestaan. Nou, accepteer dat op dat lokale vlak gebeurt. En zeg dan dat je daar moeite mee hebt. Dat vind ik ook prima. En spreek af dat je dat op het lokale vlak met elkaar afspreekt. Maar nu is het dus zo dat op het landelijke vlak een aantal kerken zeggen, nou, ik wil niet in één kerkverband zitten met mensen of met gemeentes waar André Rauwvoet lid van is. En denkt u dan niet van, oké, doe dan maar. Als je het allemaal zo belangrijk vindt. Ja, maar dat is nou weer een heel protestantse opmerking. Ik ben ook protestant opgevoed. Nee, maar dus misschien wel. Houd elkaar. Ja, maar als je Nederlands hervormd bent opgevoed. Nee, gereformeerd. Nee, maar dat zijn toch ook al een beetje scheurmakers. Maar ik zou zeggen, houd elkaar in godsnaam vast. Ja, dat vind ik zo'n melige uitdrukking, houd elkaar vast. Maar dat, als we dat in Nederland niet doen, en dan kijk je ook naar allerlei politieke ontwikkelingen, en kijk naar Amerika. Je moet elkaar vasthouden en je moet erkennen dat er ontzettend diepe verschillen zijn, waar je het nooit over eens zult worden. Want u zei voetbalstadions vol, dat is natuurlijk ook zo. Maar in kerken die vaak op lokaal niveau leeglopen, is een afsplitsing wel een raar idee, want dan heb je twee nog legere kerken. Ja, nou, die christelijke gereformeerden hebben hier en daar wel behoorlijk heel wat. Die zitten nog wel vol, hè? Jawel, zeker de rechtzinnigheid. Dus aan de rechterkant van de kerk heb je vrij grote gemeenten. Aan de andere kant, je hebt ook de bevindelijke nog, hè? Die heb je ook. En die hebben het ook heel veel kinderen die ook nog bij de kerk blijven gaan. Dus dat gaat om hele aantallen. Het scheelt stookkosten als je samen zit. Ja, nee, maar dat is het minste, denk ik. Want er zijn ook mensen die heel bereid zijn om veel geld eraan te geven. Maar ik vind het dus jammerlijk. En ik hoop ook dat ze naar beide kanten, dus ook de liberalen, naar de rechterkant zullen zeggen van, we begrijpen wel dat u de moeite mee hebt. Je moet er wel een wederzijds proces zijn. Ja, dat is het. En die synode moet op 21 juni de beslissing nemen. Toch? Begrijp ik. Ja, en dan is de grote vraag, wat doen we met die gemeenten waar ze inmiddels tegen de kerkorde in, want die hebben een landelijke kerkorde, wat doen we met die gemeenten die tegen de kerkorde inmiddels vrouwen in het ambt hebben? En een van de opties is, dan gaan we maar uit elkaar. En een van de andere opties is, dan wijzigen we de kerkorde, maken we het wel mogelijk. Nou, doen ze voorspelling? Daar waag ik me niet aan. Nee, echt niet. Ik ken die kerk ook niet van binnen, maar nee. We gaan het zien. Hartelijk dank. Theo Boer, hoogleraar ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit. Het ging dus over de dreigende scheuring binnen de christelijke gereformeerde kerken. Dank. For the check-in, I wish somebody come along and run it to the record. Come on, since me my baby party. Come on, I can't get started. Come on, I can't afford a check-in. I wish somebody come along and run it to the record. Everything is wrong since I've been without you. Every night I live with thinking about you. Every time the phone rings, it sounds like thunder. Some stupid guy trying to reach another number. Come on. Since I've been without you, come on. Always thinking about you, come on. Phone sounds like thunder. Some stupid guy trying to reach another number. Everything is wrong since I last saw you, baby. I really wanna see you out. Don't mean maybe. I'm doing everything trying to make you see that I belong to you, honey. You belong to me. Come on, I wanna see you, baby. Come on, I don't mean maybe. Come on, I'm trying to make you see that I belong to you and you belong to me. Come on, I gotta see you, baby. Come on, I don't mean maybe. Come on. I gotta make you see that I belong to you and you belong to me. And come on, come on. de Rolling Stones waren dit met Come On. En dat was een nummer uit de beginperiode, toen Brian Jones er nog in zat. Zometeen gaan we het hebben over een documentaire. Over Brian Jones en de Stones. Maar eerst gaan we naar de boekenrubriek met Liet. Ja, ik heb 3 non-fictieboeken bij me. Eigenlijk heb ik dat niet vaak, maar nu wel. En ik begin met De Rode Stukken van Maggie Nelson. En de ondertitel van dit boek is Autobiografie van een rechtszaak. Het is vertaald uit het Engels door Nicolette Hoekmeijer. En het is eigenlijk al, het is een beetje wonderlijk, want het is net uit, maar het is een wat ouder boek en het gaat over de tante van deze Maggie. En die tante die is voor haar geboorte vermoord. Het is dus 35 jaar en zij besluit ja, om daar een gedichtenbundel over te maken. Een dichtbundel. Ze vraagt ook de dagboeken van die tante aan haar moeder. Die moeder is 2 jaar ouder geweest dan die tante. En, want ze, de vader is gescheiden, de vader is overleden. En ze denkt van ja, wat was dat eigenlijk? Dat is eigenlijk altijd aanwezig geweest in die familie. Die familie heeft geprobeerd ons daar niet mee te belasten. Maar ze besluit daar een dichtbundel over te maken. En op het moment dat die dichtbundel in proef is, laat ze dat aan die moeder lezen als verjaardagscadeau. En dan denkt ze, ja, nou kan je moeder zeggen, je doet inbreuk op mijn relatie met mijn zus. Of het brengt mij wat. Dus ze heeft het opgestuurd en dan denkt ze, ja, misschien was dit wel een foute move. En dan zegt die moeder, je hebt me mijn zusje teruggegeven. Mm. En dan en dat brengt die moeder en die dochter ook samen. Maar terwijl dat proces van die dichtbundel die uitkomt loopt, krijgt de familie een telefoontje dat ze zegt, we hebben de echte dader, want deze moord is 35 jaar niet opgelost. Zegt, we hebben de vermoedelijke echte dader en het zal nu wel snel opgelost worden. En dan komt er in 2005 komt er een rechtszaak. En dan blijkt inderdaad dat een totaal ander iemand van wie ze altijd vermoed hebben, een seriemoordenaar bij de Michigan Murders, dat het inderdaad een totaal andere figuur is. En dan denkt ze van, wat heb ik nou gedicht? Wat heb ik bedacht? En die rechercheur die zal zeggen, want die weet dat die dichtbundel uitkomt, die heeft dat ook al gelezen. En die rechercheur zegt, je zult verbaasd zijn, hè, dat jij dacht dat je altijd alleen met je tante bezig was, maar ik ben er ook al jaren mee bezig. En dan blijkt er een groot team op allerlei cold cases te zijn. En zij analyseert dus, wat doet dat eigenlijk met een familie? Als je dan na zoveel jaar daarin teruggeworpen wordt, ze willen er eigenlijk niet bij zitten, maar ze denken ja, maar anders heeft die man helemaal gewonnen, als hij het niet in ons gezicht moet zeggen. Dus ze analyseert, wat doet tijd met een moordzaak? Wat doet het met een familie, met een verwerking? Ze had het idee dat ze eigenlijk redelijk ja, onbesmet is opgevoed, he, niet besmet door deze zaak. Maar dan, door die zaak, denkt ze, oh, maar mijn moeder deed altijd dat. Oh, en mijn opa deed altijd dat. En die waren altijd. En dacht ze, dat heeft allemaal te maken met wat er met mijn tante is gebeurd. Dat wordt ook uiteindelijk wel beschreven. Die tante was 23 jaar. Die had een vriend van wie ze vermoedde dat die ouders het daar niet mee eens waren. Ze wilden hem voorstellen, maar ze zegt, ik ga een paar dagen eerder. En in plaats van samen met die vriend in de auto te stappen, vraagt zij een lift op een kaartje op het prikbord van haar universiteit. En iemand zegt, oh, ik moet die kant op. En die man heeft haar vermoord. En dan redeneert ze ook van, wat doet schuldgevoel met je? Want als mijn ouders toleranter waren geweest, waren ze gewoon samen gereden. Nou, dus al die dingen analyseert ze. Zeer indringend. Ze wordt vergeleken met Joan Didion en dat snap ik wel. Want het is redelijk analytisch, niet over sentimenteel drama. Steeds checkt ze haar eigen verdriet over de dood van haar vader, over relaties, interessant. Zeer aanbevelenswaardig dus. Nou, dan een boek wat 2023 is verschenen, maar wat nu super actueel is in verband met natuurlijk de nieuwe verkiezingen die er aankomen in Amerika. Maar ook heel actueel is tussen wat er in Nederland speelt tussen links en rechts, om het even simplistisch weer te geven. En dat is van Naomi Klein, Dubbelganger. Een reis naar de spiegelwereld. Ook dit is vertaald uit het Engels door Alexander van Kesteren. Naomi Klein kennen we misschien van boeken als No Logo, is een klimaatactivist nu, maar was vooral tegen de corporate wereld en tegen het kapitalisme en het consumentisme. Die had altijd al dat ze verward werd met anderen. Tot haar grote verrassing ook daar met Naomi Campbell. Zegt ze, nou, dat heeft me dan nog wel eens wat opgeleverd. Maar vooral met Naomi Wolf. En aanvankelijk valt dat nog wel mee, want Naomi Wolf is een Amerikaanse feministe. De Beauty Myth heeft hij geschreven. De Zoete Leugen heet dat in het Nederlands. De mythe van de schoonheid. Dat schoonheid tegen de vrouw wordt gebruikt. Maar zij schrijft op een bepaald moment een boek, deze Naomi Klein. Zij noemt hem in dit boek ook steeds andere Naomi. Die schrijft een boek en daar maakt ze een grote fout in. En die fout wordt live voor de radio tegen haar gezegd van ja, je hebt die 19e eeuwse term helemaal verkeerd begrepen. En dan valt zij van haar voetstuk dat haar onderzoek niet goed is, dat haar controle niet goed is en dat soort dingen. En dan, kort daarna, begint corona. En ja, dan is deze Naomi Wolf die onttroond is en die begint, ja, hoe kom ik nou weer in de picture? En zij gaat schuiven. Zij wordt een enorme antivaxer. En zij komt langzaam maar zeker met de deep state steeds meer op het terrein van Naomi Klein. En Naomi Klein zit ook in isolatie, is inmiddels in een klein plaatsje in Canada gaan wonen. En die ziet op social media dat haar naam steeds meer verward wordt met die van haar. En ze zegt van lieverlee word ik niet meer verward, maar worden wij een soort van samengevoegd. En terminologie van mijn boeken wordt gebruikt om te praten over Naomi Wolf. Wel hun denkbeelden natuurlijk niet overeenkomen. Ja, denkbeelden zijn diametraal tegenover elkaar gesteld. En zij, deze Naomi Wolf, die wordt zeg maar de hitparadefiguur bij Steve Bannon. Steve Bannon was natuurlijk de grote strategieman achter de campagne van Trump. Later er weer uitgeflikkerd. Heeft natuurlijk bij Breitbart gezeten. Maar die heeft een heel groot digitaal netwerk en allemaal podcasts en dat soort dingen. En daar wordt Naomi Wolf de grote spreker. En dan ontdekt zij dat ze samengevoegd zijn. Dus deze andere Naomi is haar dubbelganger. En dan zegt ze, maar wie ben ik dan nog? En zegt ze, ja, om mijzelf te verdedigen moet ik eigenlijk zeggen dat ik, Naomi Klein, ja, een soort merk ben. Ik ben iemand, ik sta ergens voor. Maar ik heb met mijn no-logo zelf gezegd dat je van jezelf geen merk moet maken. Dus zij loopt in een soort padstelling. En dan gaat zij analyseren wat er allemaal gebeurd is. En dan gaat ze, hoe kan het dat ene Naomi Wolf, die feminist was, langzaam in een superrechts antivaxer terrein komt. En zelfs zo dat ze zegt, als ik met iemand die gevaccineerd is in een ruimte ben, dan de uitwasemingen van deze figuren kunnen mij onvruchtbaar maken. Dat gaat dus extreem ver. En zij analyseert, en daardoor is dit boek nu zo actueel en interessant, zij analyseert hoe Bannon en allerlei mensen die eerst aan de kant van links stonden langzaam maar zeker van kamp wisselen, zonder tussenstadia. Haar man gaat in Canada verkiezingen in voor de New Democratic Party in Canada. En ze ontdekt dat mensen die wel duurzame auto's hebben op elektriciteit, die helemaal into Boeddha zijn en zen, super rechts zijn en totaal anti-democratie. En zij analyseert en dan zegt ze, wat doen die mensen ontzettend slim? Zij luisteren heel goed naar wat wij zeggen. Zij ontdekken de terreinen, de issues waar wij het laten liggen. Maar zij voelen de sentimenten die er aan de grondslag liggen. Die sentimenten, daar hebben zij een antenne voor. En daar met die, aan die sentimenten geven zij andere oplossingen en scenario's. Dus zij kapen eigenlijk de issues die wij als links laten liggen. Links is een beetje aan de buitenkant het besje. Kijk nou eens wat rechts doet en kijk nou eens wat rechts doet. En dit en dat is allemaal zo slecht. Maar wij luisteren niet echt meer naar de mensen, zegt ze. Wij kijken niet meer naar de issues waar we altijd voor stonden. We komen niet met scenario's. En zij gaan daarmee aan de haal met onze terminologie, maar geven daar een andere oplossingsscenario's aan. En dat is dus interessant. Zij zegt dus ja, en Steve Bannon is een strateeg. Zegt ze, ja, je kan een strateeg natuurlijk niet kwalijk nemen dat hij strategisch is. En dan zegt ze, het concept corporate branding bevat een aantal nuttige instrumenten om deze dynamiek te begrijpen. Wanneer onder het merkenrecht een merk niet actief wordt gebruikt, kan het een legitiem doelwit worden voor andere partijen die zich dat merk willen toe-eigenen. Ik kreeg de indruk dat dat was mij was overkomen met andere Naomi. In veel bredere zin ook links was overkomen. Maar dan met Bannon, fans, Meloni en anderen. Zij trekt het, Meloni is Italië. Zij trekt dus allerlei ontwikkelingen steeds breder. Wat gebeurt er in Europa? Wat gebeurt er nu? Wat gebeurt er corporate? Wat gebeurt er met dingen? Waanzinnig. Zij heeft allemaal films en boeken bekeken en ze analyseert dus wat is er eigenlijk gebeurd? En zij noemt dat een spiegelwereld. En ze zegt, alles wat links doet, dat heeft in rechts, in de spiegelwereld, een soort andere oplossing. En wij moeten leren naar die spiegelwereld te kijken om die wereld naar ons te halen. En ja, zegt ze, heel veel mensen zeggen, ik ben tegen die mensen, ik luister er niet naar. Maar ze zegt, die tegenwereld luistert wel naar ons en misbruikt ons. Waanzinnig interessant. Ze heeft een oplossing die eigenlijk aansluit bij wat Tim Fransen net zei. Van ja, ja, we moeten het collectief doen. Ja. Dat wordt moeilijk. Maar wat ze allemaal zegt, je moet je ontzelfen, je moet je ego loslaten. Ik weet niet of dat hem gaat worden. Maar allerlei principes, daar legt zij de vinger op. En daarom is het super actueel. Ik raad aan iedereen die links is en de wereld wil redden, lees dit boek om die principes te begrijpen. Goed, dan tot slot. Ja, ga ik naar Ines Wesky. Daar ben ik heel benieuwd naar. Het geluid van de stilte. Nou, dat boek is gisteren verschenen. Ik ben op mijn fiets gestapt, ik ben het gelezen. En ik heb gisteren de hele dag haar gelezen. Even vooruit. Ines Wesky, ja, was altijd mijn groot held. Is eigenlijk mijn grote held. Ik vond haar altijd fenomenaal. Ik vond haar super straight. Ze hield altijd haar mond. Ze had voor mij altijd een helder profiel. Wie was zij? Ik vond haar ook fenomenaal. Ik vond haar een beetje altijd eng eruit zien. En die ogen, dat zijn ook mijn ogen niet. Maar dat doet er niet toe. Ik vond haar super principieel. En toen zij werd opgepakt, 21 april 2023, zeg ik even maar uit mijn hoofd. Ja, nou, ik dacht, dit kan niet. Ik geloofde er niets van. Wat ze, nou, zij natuurlijk doet, en dat is het probleem in dit boek, dat legt ze heel goed uit. Ze zegt, oké, ik ben een advocaat. Ik heb geheimhoudingsplicht. Wat er ook gebeurt in de wereld, wat er ook mij wordt voorgesteld, dit is wat ik ben, hier sta ik voor. Heb ik altijd voor gestaan. Ze legt haar carrière deels uit, haar familieachtergrond. En ze zegt, nou, oké, dus ik kan mijzelf ook niet verdedigen. Want op het moment dat ik mijzelf ga verdedigen, moet ik argumenten aanvoeren die te maken hebben met zaken van mijn cliënten. Dus dan overtreed ik. Hè, dus ik moet altijd gebruik maken van dat verschoningsrecht. Hè, dat wil dus zeggen dat je niet hoeft te praten. Omdat je dan geheimhouding schendt. En zegt ze, ja, dus ik kan niks zeggen. Dat doet ze in dit boek ook niet. Ze beschrijft hoe ze het opgepakt. Nou, dat wordt beschuldigd. Maar ja, nou, waar ze van beschuldigd wordt, is dat ze dus gelekt had. Ze legt dus uit, ja, hoe die sleepnetprocedure van berichtgeving, hè, alles wordt maar afgeluisterd en gescand en dat soort dingen. Ja, zegt ze, je moet niet denken dat dat een keurig dossier is wat er ligt. U hebt dit gezegd tegen die. Zegt nee, dat wordt voor een deel anoniem. Dat moet herleid worden, wie welke telefoon. Je weet dus niet of jij dat hebt gestuurd, of dat het een doorgestuurd bericht is, of een bericht wat doorgestuurd is door een ander. Zegt, dat is een selectie. Je krijgt ook nooit helemaal te weten hoe ze er aangekomen zijn. Dus het is weer een interpretatie van een cluster van feiten. En zegt ze, ja, dat. Nou, ze gaat er niet te veel op in, omdat dat natuurlijk aan haar zaak is. Is dit wel een soort zelfverdediging, dit boek? Het is natuurlijk een zelfverdediging. Niet zozeer op de punten waarop ze aangesproken wordt, maar vooral, wie ben ik en waar heb ik altijd voor gestaan en waar sta ik voor? En wat is haar overkomen? En ze trekt allerlei parallellen met principes. Ze is zeer tegen het Openbaar Ministerie en wat haar de laatste jaren aan de gang is. En heeft ze allebei voorbeelden voor, dus allerlei andere zaken illustreert ze het. Maar ze is dus opgepakt van haar, uit haar huis. Ze woont blijkbaar achter een hek met camera's. Aanvankelijk wil degene die aanbelt niet zeggen wie die is en waar die voor komt. Uiteindelijk zegt een ander dat wel. We willen vrijdag. Ze was al bezig met een verdediging. Ze had een tweede dag gevraagd voor haar verdediging in het geval van T, het Marengo-proces. En zegt ze, nou nee, we willen het eigenlijk afronden. Nou, dat vindt ze al heel erg raar, dat die vrijdag die ze eigenlijk nog gepland had, niet meer gebruikt wordt. En later begrijpt ze dat, want dat is die vrijdag dat ze opgepakt werd. Zegt ze, ja, ze kunnen moeilijk zeggen, nou ja, nee, we gaan die vrijdag gaan we vrijhouden, want dan hebben we uw aanhouding ingepland. Ze wordt dus opgepakt door pak een beet 2 dekens, 2 rechterscommissaris, 2 officieren van justitie, gemaskerde, ongemaskerde politieeenheden, honden en begeleiders, chauffeurs, busjes, een volle ark van Noach als het ware, zegt ze. Dus moet je nagaan, iemand met 45 jaar staatsdienst, voor mij een onbesproken iemand, die zich voor alles heeft ingezet, wordt op deze manier opgepakt. Ze zit 3 dagen in een dag en nacht verlichte cel bij de politie. Ja. Dan zit ze uiteindelijk in een bunker waar ze niet kan communiceren. En ze laat dat zien wat dat met je doet. Mijn conclusie is, we hebben een zwaar getraumatiseerde, redelijk wrokkig ook wel persoon, die eigenlijk min of meer kapot is gemaakt. Ja. En dat is Nederland. Boeiend om te lezen. Zeer boeiend om te lezen. Ja. Pijnlijk, niet altijd even helder, maar wel waanzinnig interessant en schrikbarend dat dit in Nederland zo gaat. Biedenweide, dank je wel. De boeken zijn na te lezen op Facebook en ook op Nieuwsweekend. Het is allemaal terug te vinden online. We gaan het hebben over de Rolling Stones. Ja, we gaan even terug flash terug naar 1962. Brian Jones richt de Rolling Stones op na zijn ontmoeting met Mick Jagger en Keith Richards. Maar 7 jaar later wordt hij uit de band gezet. De documentaire The Stones en Brian Jones belicht de onmiskenbare invloed die de gitarist had op die Stones. We gaan het erover hebben met muziekjournalist Jean-Paul Hek. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een hoofdstuk uit de geschiedenis van de Stones dat de huidige leden misschien liever niet te zeer willen benadrukken, hè? Nee, klopt. Juist precies dat. Hey, ik heb de afgelopen jaren toch wel wat Stones-leden gesproken. En als dat onderwerp aan bod komt, dan worden rare bewegingen gemaakt. Beginnen opeens mensen om de Stones, zeg maar PR-mensen, toch een beetje spastisch te doen. Dus dat is bijna een no-go geworden. Ja, de Stones, dat zijn Keith en Mick. Dat is in essentie het merk. En dat er ooit een andere oprichter was die de naam bedacht, die de grondlegger is. Ja. Dat is gevoelig. En er was natuurlijk ook een conflict. Ja, maar zover zijn we nog niet. Oh, jij wilt het hele verhaal, hoor. Nee, ik wil eerst dan even hebben we een uurtje nodig, hoor. Even naar een fragment, want hij werd eerst de Rock Dandy genoemd. Klopt. Ik wil even luisteren naar hoe de maker Nick Broomfield zijn film begint. At the age of just 19, he formed the Rolling Stones. They were the first of their kind and drove people crazy with their long hair and their contempt for convention and authority. Let's introduce you stone by stone to the Rolling Stones. Hello, I'm Mick Jagger. Charlie Watts. Who? Charlie Watts. Brian Jones. Keith Richards. Bill Wyman. On the question of hair, boys, you're pretty long in the hair. What's the point of long hair these days? I believe it's going out in England and it's going out in Australia. Yeah, but we still like it. You thought of anything different, like plaiting your hair or anything like this? Funny, man. We've got a comedian here, I see. Ja, dat gaat dus over dat lange haar van de Stones. Heel leuk hoe ze zichzelf introduceren. De generatiekloof van de jaren 60. Hij had grote problemen met zijn ouders. Nou ja, kijk, Brian groeide op in een middelklasgezin. Zijn vader was pianoleraar. Had een goede job als vliegtuigtechnicus, engineer. En die zagen het helemaal niet zitten dat hun zoon, zeg maar, de rock'n'roll in ging. Nee. Dat was echt een no-go. Absoluut, dat kon niet. En dat deed hij toch. Hij ging naar de kunstacademie en zoals heel veel kunstacademie studenten in Engeland, die gingen uiteindelijk muziek maken. Hè? Of je nou bij Queen of Pink Floyd of Genesis, dat zijn bijna allemaal mensen met een kunstacademie achtergrond. En dat was ook bij Brian het geval. Ja. Die beelden zijn prachtig in de film. Mooi die vrouwen eruit zien, hoe mooi hij gekleed is. Het is echt fantastisch. Er zit enorme rebellie in, maar toch ook een soort netheid. Ja. Wat volgens mij De belangrijke beweging is die Brian Jones personifieert, is dat hij de blues van Muddy Waters en Howling Wolf naar Engeland heeft gebracht. Daar komt zelfs de naam van de band vandaan. Hè? Rolling Stone, het was een deel van een titel van Muddy Waters. En Big Bill Broomsey, daar luisterde hij naar. En met die intentie richtte hij ook de Rolling Stones op. Het moest een soort rhythm and blues band worden. Er is een fragment van Bill Wyman, die leeft ergens in Zuid-Frankrijk. Is een beetje oud geworden, een leuke plaat. Hij woont nu gewoon in Engeland. Ik heb hem een jaar of 3 geleden nog uitgebreid gesproken. Leuke dus, man. Het is een hele leuke man. En een hele eerlijke man. Hij vertelt over Little Red Rooster en waarom Brian Jones zo belangrijk was voor het geluid van de Stones. Well, when we did Little Red Rooster, they said, you know, you're going to kill yourself. It came out on the Friday and on the Monday it was number one. And Brian controlled the whole band, the whole song again. It's Brian with a slide. See, he's doing it. I am the little red rooster. What is anybody else doing? See, he's making the song. Ja, hij legt heel goed uit, hè, hoe Brian Jones deze song echt helemaal maakt door die slide. Ja, hij was natuurlijk opgevoed met onder meer Robert Johnson. Hè, de Crossroads. En dat hoor je heel duidelijk in zijn manier van spelen. Buddy Guy, dat was een grote held van hem. En dat was eigenlijk zijn platform. Dus in het begin maakten de Stones ook voornamelijk covers van bluesliedjes. Hè. Maar ja, waar verdien je geld mee? Is met eigen liedjes schrijven. Precies, en daar waren natuurlijk Mick Jagger en Keith Richards goed in. Ja. Hij zegt dan op een gegeven moment, ik was daar niet zo heel goed in. Nee, maar hij heeft ook, daar komt jouw conflict. op een gegeven moment zegt hij ook in die film, ik vind Satisfaction vind ik eigenlijk helemaal niks. Nee, nee. Nou ja, goed, dat was zeer tegen het zere been van Jagger en Richards natuurlijk. Hè. Het was ook natuurlijk een vorm van jaloezie, want hij zag langzaam alles uit zijn handen glippen. Hij had een slechte gezondheid. Hij groeide op met astma, was vaak ziek, ging ook veel drugs gebruiken, veel drinken. En ja, en hij was, de positie werd langzaam steeds meer onhoudbaarder, maar niet alleen vanwege zijn toch wat junkgedrag, maar ook van hoe hij was. Het was echt een Jekyll en Hyde binnen de band. Dat heeft Bill Wyman mij uitgebreid verteld. Hij zei, ja, hij kon super lief zijn en hartelijk en voorkomend. En het andere moment was het gewoon de duivel. Nou, die Zuzu, er komen ook een heleboel vrouwen komen er langs. Want ieder jaar wel weer een nieuwe schoonheid. Maar één belangrijke vrouw in zijn leven, hè? En wie was dat dan? Is Anita Pallenberg. Dat was alles. Dat was zijn grote liefde. Die komt er in de film niet zo goed vanaf. Die komt er heel veel films die doet vanaf. Dus. Nee, maar zij wordt gezien als de kwade invloed die zijn donkere kant naar boven haalde. Ja, daar zijn heel verschillende versies. Ja. Maar die Zuzu, die zegt, hij was eigenlijk een Beatle-fan. Ja, klopt. Alle Stones waren Beatles-fans, dus dat op zich niet zo. Hè? Nou, dat vond je eigenlijk een veel betere band. Ja, wat daarvan waar is. Hè, er was natuurlijk enorme concurrentie in die tijd. En laten we eerlijk zijn, McCartney en Lennon schreven in die periode wel zoveel briljante liedjes. En gingen ook experimenteren. Hè? Ja. Gingen niet meer live spelen. Ja. En zochten in de Abbey Road alleen nog maar de zoektocht naar mooie liedjes. En dat wilde Brian eigenlijk ook. Ja. Die wilde helemaal niet meer toeren. Dat kon hij ook trouwens niet. Nee. Omdat ze fysiek dat niet toeliet. En toen hebben ze hem eruit gezet. Ja, dat is wel meer raar. Hè? Ik bedoel, het was ook een soort van, ja, laten we eerlijk zeggen. Annette Pallenberg ging weg bij Brian, ging meteen naar Keith Richards. Nou, dat vind ik ook wel een rotstreek. Ja, maar dat is rock'n'roll. En daar had Brian vreselijk veel problemen mee. Hè? Er staat ook een scène voorbij. Iemand vertelt dat in een hotel in Cannes. Ze ging de ene deur uit en de andere deur ging ze naar binnen. En dat soort zaken gebeurde gewoon. Het waren ook hele jonge jongens, dat vergeet Tuurlijk, je. Zeker. 24, hij is 27 geworden uiteindelijk. Ja. Al die drugs, al die drank en die geest van de jaren 60. Klopt. Het is heel rommelig allemaal. Maar hij was natuurlijk de multi-instrumentalist. Hij kon alles spelen. Hij kon klarinet spelen. Hij beheerste de slidegitaar op een perfecte manier. Hij pakt een fluit en hop, ja, hij doet er wat mee. Klopt. En hij was natuurlijk geliefd bij de vrouwen. Hij was klein van stuk. Dat was wel een dingetje voor hem. Hij was ten opzichte van Keith en Mick een kop kleiner. En blijkbaar was dat toch een grote frustratie van hem. Maar aan de andere kant was hij erg geliefd bij de dames. En goed. Over zijn dood zijn altijd theorieën geweest. Van was het moord, was het dit? Nou, hier is eigenlijk heel helder in de film. Hij is gewoon in slaap gevallen door drugs en drank in zijn zwembad. Hetzelfde als Whitney Houston in haar bad. Zij in zijn zwembad. Dat is eigenlijk gebeurd. Heel tragisch. Heel tragisch. Geen complottheorieën over klusjesmannen en zo? Nee, tuurlijk niet. Dat heb ik ooit nog wel eens gehoord. Ja, zeker. Maar goed, McCartney zou ook al overleden zijn ergens in de jaren 60. Dus, maar zou je nou kunnen zeggen dat als hij erbij was gebleven, dat de Stones een betere band was geworden? Nee, absoluut niet. Nee hoor, uiteindelijk, dat geloof ik niet. Misschien beter, misschien hadden ze nog wat creatieve dingen gemaakt, maar hij was niet meer in staat om creatief te zijn. Hij had misschien moeten afkicken. En de meeste werken kwamen daarna, Exile on Main Street. Absoluut. Nou ja, goed, ze hebben hele mooie nummers als Painted Black, 2000 Men. Dat is zijn invloed erg groot qua spel. Ja. Maar goed, de grote platen, Exile on Main Street en zo, zijn toch echt wel eind jaren 60 en jaren 70 gemaakt. Toch vond die Little Red Rooster wel lekker klinken. Jazeker. Dankjewel, Jean-Paul Hek. Het gaat dus over die documentaire The Stones en Brian Jones. Samen Max. NPO Radio 1. Dr. Kelder en Co. Luisteraars, ahoy, hier Jort Kelder. U weet wel, van Dr. Kelder en Co. Wat zijn jouw bronnen? Want kijk, politie schrijft vaak memoires, maar die zijn behoorlijk onbetrouwbaar. Die radioshow waarin zeer geleerde types een serum leveren tegen nephypes en nieuwshysterie. Partij Nieuwe Lieden. Nieuwe Lieden? Nieuwe Lieden. Oh. En die nieuwe... De NRC van Rusland. En, natuurlijk, aandacht voor vers wetenschappelijk talent. Wisten we het niet of zeg ik heb het nu voor het eerst wetenschappelijk echt bewezen? Avrotros, Dr. Kelder en Co. Vanmiddag van 1 tot 2. U is welkom. Live vanuit het Allard Pierson of gewoon via de transistor op Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om ergens beter in te worden. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.